raczej mówimy o wyrzeczeniu się własnego życia. Krzyż po prostu oznacza śmierć, oznacza egzekucję nad tym, co złe. Rzymianie krzyżowali największych zbrodniarzy, grzeszników. Znaczy oni oczywiście nie w kategoriach grzechu, bardziej w kategoriach przestępstwa, tak? Czyli właśnie przestępców. I kiedy Jezus mówi, że my musimy wziąć na siebie swój krzyż, to rozumie, że nie chodzi o niesienie tego krzyża, tylko chodzi o wzięcie go na siebie w znaczeniu gotowości, by umrzeć dla siebie. By to nasze ja zostało ukrzyżowane, byśmy już nie żyli dla siebie. Tak jak później apostoł Paweł mówi, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Moje życie wraz z Nim jest ukrzyżowane. Czyli tutaj w ten sposób myślę, że raczej idziemy. Ogólnie rzecz biorąc, większość chrześcijan tak to rozumie. Że nie da się żyć dla siebie i dla Jezusa. Jezus mówi, jak chcecie żyć dla mnie, to już nie możecie żyć dla siebie. Musicie wziąć swój krzyż, czyli musicie być gotowi na własną śmierć. Tak jak On mówił o swoim krzyżu, że On oddaje swoje życie, bierze ten krzyż w znaczeniu umiera dla nas. On umiera dla nas, a my z kolei umieramy dla Niego. Ciało przeciwko duszy, duchowi, duch. Przeciwko ciału. Ma to sens? Czy jakoś to inaczej? W pewnym sensie. No, a jak to gdzieś tam widziałeś, jakoś to trochę inaczej? No, że to właśnie tym krzyżem to jest to właśnie przyznawanie się do Chrystusa. No i Paweł, jak mówi, że on właśnie niesie ten krzyż, jakby to, no to, to wie, mamy tu przykłady, jakie życie prowadzi. Tylko, że Paweł właśnie mówi o tym, że nie tyle niesie krzyż, co Paweł mówi, że jest ukrzyżowany. Mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja. Czyli mówi o tym, że ja już nie żyję, ja umarłem. Żyje we mnie Chrystus, a moje obecne życie jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Czyli Paweł tutaj jakby w tej deklaracji, to jest list do Galacjan 2:20, w tej deklaracji on mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. A w innych miejscach też mówi, że wraz z Nim umarliśmy. W liście do Rzymian w 5 rozdziale mówi. Wraz z Nim umarliśmy i wraz z Nim zostaliśmy wzbudzeni z martwych. Czyli to Jego rozumienie krzyża w naszym życiu jest rozumieniem utożsamienia się z śmiercią Chrystusa. I to do tego stopnia, że my mamy udział w tej śmierci w taki sposób, że te nasze grzeszne namiętności, pragnienia, pożądliwości są w stanie być uśmiercone. I widać, że to nie jest jednorazowe jakieś wydarzenie, bo Paweł w innych miejscach wzywa nas do tego, byśmy uśmiercali, takiego słowa używa. Mówi, umartwiajcie, czyli uśmiercajcie to, co w waszych członkach ciała jest przyziemne, zmysłowe. Czyli z jednej strony mówi, my już umarliśmy z Chrystusem, a z drugiej strony wzywa nas, byśmy ciągle uśmiercali to wszystko, co jeszcze w nas sprzeciwia się Chrystusowi, to, co nas pociąga do grzechu, co nas pociąga do świata. Więc z jednej strony ten Jego krzyż jest źródłem naszej śmierci w Nim, a z drugiej strony widzimy, że toczymy jakiś bój z tymi wszystkimi jeszcze elementami naszej upadłości, które Pismo nazywa ciałem. Tak bym to widział, szczególnie właśnie w kontekście tego, co Pan Jezus jeszcze też mówi w tym 16 rozdziale, że nie możemy miłować Boga i mamony. To jest chyba też tutaj, nie? Który to jest wiersz? 24, 16:24. Okej, okay. Nie, to faktycznie to wcześniej Jezus mówi o tej mamonie. No, ale tutaj mamy Piotra. Tutaj jakby kontekstem jest to, co Piotr mówi, tak? Piotr mówi, kiedy Jezus mu mówi, że będzie zabity, że musi pójść do Jerozolimy, 21 wiersz, musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć, musi być zabity i trzeciego dnia zmartwychwzbudzony, to Piotr mówi, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Nie? Czyli Piotr mówi, nie będziesz cierpiał, nie będziesz zabity. No nie, to nie tak. I wtedy Jezus mu właśnie odpowiada, nie, mówi, Ty myślisz o tym, co ludzkie, a nie o tym, co Boże, w wierszu 23. I wtedy właśnie, w świetle tego, jak Piotr myśli po ludzku, żeby zachować życie, żeby nie umrzeć, żeby nie cierpieć, Jezus mówi, słuchajcie, jak chcecie iść za mną, to wy też. Nie tylko ja, mówi, będę zabity, nie tylko ja będę wydany w ręce bezbożnych, ale wy też musicie umrzeć. Mówi, jak chcecie iść za mną, to musicie właśnie wyprzeć się samego siebie. Czyli tutaj jakby ten kontekst jest kontekstem Piotra, który chce zachować życie Jezusa. A Jezus mówi, to co robisz jest szatańskie. To jest po ludzku myślisz. Mówić precz szatanie, przeciwniku. Jesteś, mówi, moim zgorszeniem, czy pułapką, sidłem. Myślisz nie o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Czyli tutaj właśnie to nasze ludzkie myślenie naturalne jest jakie? Zachować życie. Nie stracić życia, nie poświęcić życia. Nasze naturalne, cielesne myślenie jest no, dbać o nasze życie, no, robić wszystko, żeby jak najlepiej nam się żyło i długo nam się żyło. A Jezus mówi, jak chcecie iść za mną, to musicie być gotowi stracić życie. Musicie się liczyć z tym, że pójście za mną może was kosztować życie i musicie wyprzeć się samych siebie. Musicie być gotowi zrezygnować z własnego życia nawet. I dalej też dodaje, kto by chciał ocalić swoją duszę albo swoje życie. Bo to słowo dusza i życie to jest to samo słowo greckie. Czyli tam wcześniej można powiedzieć, kiedy Jezus mówi o tym życiu, to też mówi o duszy. To jest to samo słowo. Czyli kto chciałby ocalić swoje życie, straci je. Albo kto chciałby ocalić swoją duszę, zgubi ją. A kto by stracił czy zgubił swoje życie dla mnie, ze względu na mnie, znajdzie je, tak? Albo tutaj to słowo dusza, mówię, tutaj w różnych tłumaczeniach dają albo życie, albo dusza, bo to jest, mówię, to samo greckie słowo. Czyli znowu ten kontekst, moim zdaniem, przeczy temu nowemu tłumaczeniu tej nowej Biblii Gdańskiej, bo to w nowej Biblii Gdańskiej tam jest, oni to przetłumaczyli właśnie, moim zdaniem, no błędnie. Używając, oddalić od siebie krzyż. I tutaj kontekst mówi o przyjęciu tego krzyża, o śmierci z Chrystusem. Okej. To co, jeszcze raz, po raz kolejny już, przeczytajmy 26 rozdział. Chętny do czytania. Dwudziesty szósty rozdział. To ja przeczytam z przekładu współczesnego. Jeszcze z tego chyba nie czytaliśmy. Gdy Jezus skończył już mówić o tym wszystkim, zwrócił się do uczniów. Wiecie, że pojutrze zaczyna się święto Paschy. Wtedy Syn Człowieczy zostanie zdradzony i przybity do krzyża. W tym samym czasie arcykapłani i członkowie Rady Najwyższej zebrali się w pałacu arcykapłana Kajfasza i rozważali, jak to zrobić, żeby podstępnie schwytać i zgładzić Jezusa? Byle nie w święta, mówili, żeby nie wywołać rozruchu wśród ludzi. Tymczasem Jezus zatrzymał się w Betanii u Szymona, którego nazywano trędowatym. Zjawiła się tam kobieta z alabastrową amforą bardzo drogiego balsamu. Podeszła do Jezusa i balsamem namaściła mu głowę. Na ten widok uczniowie zaczęli się oburzać. Co to za marnotrawstwo? Sorry, ja zapomniałem włączyć transmisję. Przypomniało mi się. Jeszcze tylko włączę tą transmisję. Może ktoś chce słuchać, ale tutaj całkiem zapomniałem. Na ten widok uczniowie zaczęli się oburzać. Co za marnotrawstwo. Można to było przecież sprzedać za drogie pieniądze i rozdać biednym. Jezus zwrócił na to uwagę i powiedział: dlaczego sprawiacie przykrość tej kobiecie? Ona przecież zrobiła dla mnie coś wspaniałego. Biednych zawsze macie u siebie, a mnie nie zawsze będziecie mieli. Wylewając balsam na mnie, przygotowała moje ciało do pogrzebu. Zapewniam was, że pamięć o tym, co ona zrobiła, przetrwa w każdym zakątku ziemi, dokąd dotrze ta dobra nowina. Wtedy jeden z 12 uczniów, Judasz z Kariotu, podszedł do arcykapłanów i zapytał: ile mi dacie za to, że wam go wskażę? Dali mu 30 srebrnych monet. Od tej chwili szukał okazji do zdrady. W pierwszym dniu świąt Przaśnego Chleba przyszli do Jezusa uczniowie z takim zapytaniem: gdzie mamy ci przygotować wieczerzę paschalną? Odpowiedział: wstąpcie w mieście do pewnego człowieka i powiedzcie: tak mówi nauczyciel, mój czas nadchodzi, chcę w twoim domu z moimi uczniami zjeść wieczerzę paschalną. Uczniowie wykonali to polecenie i przygotowali wieczerzę. Gdy zapadł wieczór, Jezus z 12 uczniami zajął miejsce przy stole. Podczas posiłku powiedział: oświadczam wam, że jeden z was mnie zdradzi. Uczniowie, bardzo tym przygnębieni, zaczęli mówić jeden przez drugiego: panie, chyba nie ja. A on na to: zdradzi mnie ten, kto razem ze mną sięgnął ręką do półmiska. Syn człowieczy odchodzi zgodnie z zapowiedzią Pisma, ale co za los człowieka, który zdradzi Syna Człowieczego? Bodajby się taki nigdy nie urodził. Wtedy Judasz, który go zdradził, powiedział: to chyba nie ja, mistrzu. A jednak to ty, odpowiedział Jezus. W czasie wieczerzy Jezus wziął chleb, podziękował Bogu, dzielił, rozdawał uczniom i mówił: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, podziękował Bogu, podał im i powiedział: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew, krew przymierza, przelana dla uwolnienia wielu ludzi od grzechów. Mówię wam, że już nie będę pił wina aż do dnia, kiedy znowu będę je pił z wami w królestwie mojego Ojca. Potem zaśpiewali psalm i poszli na Górę Oliwną. Tam Jezus powiedział: tej nocy wszyscy się załamiecie z mojego powodu, bo tak mówi Pismo. Uderzę pasterza, a stado owiec rozbiegnie się na wszystkie strony. A gdy już wstanę z grobu, wcześniej niż wy będę w Galilei. Wtedy odezwał się Piotr: gdyby nawet wszyscy się załamali, to ja nigdy się nie załamię. Na to Jezus: zapewniam cię, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz. Piotr powiedział: choćbym miał zginąć razem z tobą, niczego takiego nie zrobię. Podobnie mówili też wszyscy inni uczniowie. Potem Jezus poszedł z nimi do ogrodu w Getsemane i powiedział: usiądźcie tutaj, a ja odejdę dalej i będę się modlił. Wziął ze sobą tylko Piotra i obu synów Zebedeusza. Tam zaczął ogarniać go smutek i lęk. Powiedział więc do nich: ciężko mi na sercu i tak już będzie aż do śmierci. Zostańcie ze mną i bądźcie czujni. Odszedł jeszcze trochę dalej, padł na twarz i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech nie ominie ten kielich cierpienia, ale niech się stanie, jak Ty chcesz, a nie tak, jak ja. Gdy wrócił do uczniów i zobaczył, że śpią, powiedział do Piotra: cóż to? Nawet przez godzinę nie mogliście czuwać razem ze mną? Nie śpijcie, ale módlcie się, aby się nie załamać podczas wielkiej próby. Duch wprawdzie jest pełen zapału, ale ciało słabe. Jeszcze raz odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli ten kielich cierpienia nie może mnie ominąć, muszę go wypić, to niech się spełni Twoja wola. Zbliżył się do uczniów i znów zobaczył, że śpią, bo oczy im się kleiły. Zostawił ich wtedy i odszedł po raz trzeci, aby się znowu modlić. Potem powrócił do uczniów i powiedział: wciąż śpicie i odpoczywacie, a przecież nadeszła już pora i Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce złych ludzi. Wstawajcie, idziemy, bo zbliża się ten, który mnie zdradzi. Właśnie gdy Jezus to mówił, nadszedł Judasz, jeden z 12, razem z gromadą ludzi uzbrojonych w miecze i pałki, wysłanych przez arcykapłanów i Radę Najwyższą. A zdrajca ustalił z nimi taki znak: to będzie ten, którego pocałuję, zabierzcie go. Zbliżył się do Jezusa i powiedział: witam Cię, Mistrzu, i zaraz go pocałował. A Jezus zapytał: po co przyszedłeś, przyjacielu? Wtedy oni podeszli, chwycili Jezusa i obezwładnili go. Jeden z otoczenia Jezusa sięgnął po miecz, uderzył sługę arcykapłana i obciął mu ucho. Ale Jezus powiedział: schowaj ten miecz, bo ci, co za miecz chwytają, od miecza giną. Jak ci się zdaje? Czy ojciec nie przysłałby mi na pomoc co najmniej 12 legionów wojsk anielskich, gdybym o to poprosił? Ale jak spełniłyby się wtedy zapowiedzi Pisma, że to musi się stać? Potem Jezus zwrócił się do tłumu: przyszliście z mieczami i pałkami, żeby mnie uwięzić jak zbrodniarza. Co dzień przecież przebywałem w świątyni i nauczałem. Dlaczego wtedy nie ujęliście mnie? Stało się tak dlatego, aby spełniły się przepowiednie proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Ci, którzy ujęli Jezusa, zaprowadzili go do arcykapłana Kajfasza, gdzie zebrali się znawcy prawa i członkowie Rady Najwyższej. Piotr jednak szedł w znacznej odległości za nim i trafił aż na dziedziniec pałacu arcykapłana. Tam usiadł wśród służby, chcąc zobaczyć, jak to się skończy. Tymczasem arcykapłani i cała Rada Najwyższa starali się oskarżyć Jezusa na podstawie fałszywych zeznań świadków, aby wydać na Niego wyrok śmierci. Lecz nic nie ustalono, chociaż zeznawało wielu fałszywych świadków. W końcu przyszło dwóch takich, którzy oświadczyli. On powiedział: mogę zburzyć świątynię Boga i w ciągu 3 dni ją odbudować. Wtedy wstał arcykapłan i zapytał Jezusa: nic nie mówisz, chociaż te zeznania świadczą przeciw Tobie. Jezus nadal milczał. Wtedy arcykapłan wezwał go: odpowiedz pod przysięgą na Boga żywego, czy jesteś Mesjaszem, Synem Boga? Jezus odpowiedział: tak jest, jak powiedziałeś. Ponadto oświadczam wam, że niebawem zobaczycie, jak Syn Człowieczy, siedzący po prawicy Wszechmogącego, będzie wśród obłoków schodził z nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł szaty na piersiach i zawołał: bluźni, więcej świadków nam nie trzeba. Przecież sami słyszeliście to bluźnierstwo. Jakie jest wasze zdanie? Odpowiedzieli: zasłużył na karę śmierci. Potem pluli mu w twarz i policzkowali, a inni bili go pięściami i drwili: Mesjaszu, teraz prorokuj, kto cię uderzył. Przez cały ten czas Piotr siedział na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna dziewczyna spośród służby i zaczepiła go. Ty też byłeś z Jezusem Galilejczykiem. Wtedy Piotr zaprzeczył przy wszystkich: Nie rozumiem, o czym mówisz. Gdy zbliżył się do bramy, zobaczyła go inna dziewczyna i powiedziała do wartowników: On też był z Jezusem Nazareńczykiem. I znowu wyparł się pod przysięgą: Nie znam tego człowieka. Za chwilę podeszli do Piotra ci, co tam stali, i twierdzili: Ty jednak też jesteś jednym z nich. Poznać to przecież po twojej wymowie. Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać, że nie zna tego człowieka. W tej samej chwili zapiał kot i przypomniał sobie Piotr słowa Jezusa: Zanim kogut zapieje, ty trzy razy oświadczysz, że mnie nie znasz. Odszedł stamtąd i gorzko zapłakał. A więc ostatnio tutaj dotarliśmy do ich wyjścia na Górę Oliwną po zaśpiewaniu psalmu. I Pan Jezus tutaj zapowiada im, że oni wszyscy Go opuszczą w wierszu 31, że się Nim zgorszą, czy tak jak tutaj przetłumaczyli, załamią się z Jego powodu i opuszczą Go. Ale zobaczcie, Jezus ponownie tutaj zapowiada, że powstanie z martwych, powstanie z grobu i wyprzedzi ich do Galilei. Mówi: Wcześniej niż wy będę w Galilei. To jest ciekawe, ponieważ Pan Jezus nie spotkał się z nimi w Galilei, tylko spotkał się z nimi, kiedy jeszcze byli tam w Jerozolimie, prawda? W górnej izbie. Więc tutaj to wyprzedzenie ich do Galilei, czy pójście wcześniej do Galilei, oczywiście też jest prawdą. Jezus szybciej tam się znalazł niż oni pewnie. Natomiast ciekawe, że o tym tutaj mówi, o tym wyprzedzeniu ich do Galilei. Jaki to ma związek, prawda, z tym, że zmartwychwstanie i z tym wszystkim, co tutaj zapowiada. O tym, że On będzie wcześniej niż oni w Galilei. Trzeba się będzie temu przyjrzeć, co to może znaczyć. Nic mi do głowy nie przychodzi. Nie wiem, czy ktoś z Was coś kiedyś nad tym myślał, dlaczego Jezus mówi o tej Galilei tutaj. W każdym razie Piotr, widzimy, że się tutaj zaklina, że nigdy Jezusa się nie zaprze, że się Go nie wyprze, że Go nie zostawi, że jest gotów na śmierć. No to już żeśmy omawiali na początku tego rozdziału, że niestety nie tylko Piotr, ale wszyscy inni uczniowie, podobnie w wierszu 35 czytamy, że oni wszyscy podobnie mówili jak Piotr. Czyli wszyscy deklarowali swoją wierność, a później widzimy, że wszyscy Go opuścili. Także ani Piotr, ani cała reszta nie dotrzymała swoich obietnic. I myślę, że oni szczerze wierzyli, że będą w stanie tutaj być przy Jezusie, nawet w największym doświadczeniu. No, ale niestety były to próżne deklaracje. I tak samo z nami. Myślę, że to nie nasze deklaracje, ale dopiero nasze życie dowodzi prawdy o nas. My często myślimy, że jesteśmy w stanie to czy tamto, czy że nie zrobimy tego czy tamtego, no ale dopiero życie to weryfikuje i wtedy się okazuje, na ile to, co myśleliśmy o sobie, jest prawdą. Więc tutaj no, jest to jeden z takich, myślę, koronnych przykładów, jak człowiek się może przeliczyć na własnych siłach. W każdym bądź razie Jezus zabiera tych swoich najbliższych uczniów i prosi ich, żeby razem z Nim się modlili. I tutaj mamy takie słowa, które też budzą różne kontrowersje. Może nad nimi się zatrzymajmy. Kiedy Jezus mówi o smutku i o strachu. Mówi o lęku, o tym, że jego dusza jest zatrwożona. No i tutaj wielu ludzi jakby się dziwi, czy zastanawia, jak to możliwe, żeby Pan Jezus, który przecież już tak dawno mówił o tym, co ma na Niego przyjść i wiedząc, że no, nie ma innej drogi, jest to konieczne, żeby On cierpiał i umarł. I zresztą wcześniej, tutaj żeśmy dzisiaj na początku z tego 16 rozdziału już czytali, jak Piotra zganił, kiedy próbował go od tego odwieść. A tutaj czytamy, że ogarnia go smutek i lęk. I Jezus zmaga się i wręcz modli się, jeśli to możliwe, Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, niech mnie ominie ten kielich. Tak? Czyli gdzieś tutaj jest jakieś zmaganie. I tutaj niektórzy widzą tą ludzką wolę Jezusa, ludzką naturę Jezusa, że jako człowiek bał się cierpienia, śmierci, i też w świadomości, z czym to się wiąże, że tutaj grzech całego świata zostanie na Niego złożony, że zostanie oddzielony od Ojca. Więc to nie tylko jest to cierpienie ciała, ale też jakieś niewymowne cierpienie duszy. Nie wiemy tak naprawdę, co Jezus wycierpiał na krzyżu. Co to znaczyło, że grzech całego świata na Niego został złożony i że cierpienie ludzkości, za którą umierał, było Jego udziałem. Bo to Jego cierpienie było cierpieniem tych, którzy by tak cierpieli, gdyby On za nich nie cierpiał. Więc tutaj to jest ten cały wymiar kary Bożej spadł na Jezusa. Więc nam trudno sobie nawet wyobrazić, cóż to było za cierpienie i cóż to były za męki poza tym fizycznym cierpieniem, które w jakiś sposób możemy zrozumieć. Więc pytanie teraz, czy Jezus tutaj rzeczywiście szuka jakiejś innej drogi, kiedy tak się modli? Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Czy Jezus tutaj manifestuje swoją ludzką wolę, która jest przeciwna Bożej woli? Jak to rozumieć, tą Jego modlitwę, trzykrotną modlitwę? I nie słyszymy, żeby tutaj otrzymał jakąś wyraźną odpowiedź. Czytamy tylko, że pytał się, modlił się, prosił. I czy to jest, mówię, wyrazem Jego woli, która jest inna niż wola Ojca? Bo do tej pory Jezus cały czas mówił, że przyszedłem pełnić nie moją wolę, ale wolę Ojca, który mnie posłał. I to Jezus kilkakrotnie powtórzył, prawda, w różnych miejscach, że On nie pełni swojej własnej woli. Więc teraz pytanie, skoro Jezus mówi, nie pełnię mojej własnej woli, to znaczy, że miał jakąś swoją własną wolę, która była inna od woli Ojca? Czy tak to musimy rozumieć? Czyli możemy to jakoś inaczej rozumieć? No niektórzy tak nauczają. No ja widzę w tym taką wolę człowieka, który by chciał uniknąć no, męki jakiejś. Ja tak sobie porównuję też do na przykład takiego człowieka, który byłby skazany na karę śmierci w więzieniu i uważałby tą karę za słuszną, no bo ona by była karą za jego czyny jakieś tam. powiedzmy, że był mordercą. Tak. No i on wie, że ta kara jest no, adekwatna, powiedzmy, do jego czynów. I on ją przyjmuje, ale zbliża się moment tego wykonania, więc on no, zaczyna drżeć cały, tak? Bo ze strachu, no, może ze strachu, no, niby to nie taki strach, bo był przygotowany, a jednak no, ciało tak reaguje. Tak. I dusza tak reaguje w zasadzie, tak? Bo to nie tylko ciało, bo jeszcze fizycznie nie cierpi, tak. Ale już myśli takie ma. Więc ja to bym tak to widział. Czyli na pewno jest to jakiś wyraz człowieczeństwa Pana Jezusa i to nam pokazuje, że On był prawdziwym człowiekiem. Miał w pełni wszystkie aspekty człowieczeństwa, chociaż nie miał grzechu. Dla nas, myślę, czasami trudno jest w pełni pojąć Jego ludzką naturę, ponieważ my nie znamy ludzkiej natury bez grzechu. Dla nas ludzka natura jest ściśle związana z jej upadłością z powodu grzechu. Kiedy czytamy, że Jezus przyszedł w ciele, to wiemy, że przyszedł w pełni człowieczeństwa, a jednak bez grzechu, prawda? Jest wyraźnie napisane w podobieństwie grzesznego ciała, a w innym miejscu czytamy, że z wyjątkiem grzechu, że był we wszystkim podobny do nas, ale jest wyraźnie podkreślone z wyjątkiem grzechu. Czyli On nie miał w swej naturze grzechu i nie znał grzechu w swoim doświadczeniu. Jezus nigdy nie popełnił grzechu. Czyli jest bardziej podobny do Adama i Ewy w raju w swej naturze. Jest w pełni człowiekiem, tak jak oni byli w pełni ludźmi, ale jeszcze byli bez grzechu. I czytamy, że Jezus jest nazwany drugim Adamem. Czyli jest człowiekiem, jak Adam przed upadkiem, bezgrzeszny. Człowiekiem, ale bez grzechu. Więc pytanie, czym jest ta Jego wola, której On się no tutaj też w jakiś sposób gotów zaprzeć, tak? Mówi, wszakże nie moja wola, lecz Twoja, tak? Wiersz 39. I później podobnie wiersz 42. Niech się spełni Twoja wola. Czyli tutaj Jezus mówi moja wola i Twoja wola, Ojcze. Tak jakby one były inne, prawda? Widzicie to? To dla nas takie jest, nie bardzo tak widzimy Jezusa, prawda? Zawsze Go widzimy, że Jego wola to jest wola Ojca. No tak, ale to no właśnie to jakby widać to, że jest Synem Bożym w tym całym tym 26 tam od tego jak mówi do Piotra, żeby no, że on myśli po ludzku, tak? Tak. No to wtedy jakby mówi to jako Syn Boży, a tutaj mówi to jako Syn Człowieczy. I widać jakby te dwie natury w przekroju tym. Tak? No nawet tam Pan Jezus, myślę, też mógł mówić jako człowiek poddany Ojcu. I Piotr też powinien jako człowiek poddany Bogu mówić tak, jak Bóg mówi. W tym był problem Piotra tam, że Piotr no niestety tam wręcz wygląda, że poddał się myśli szatańskiej, bo Jezus do niego mówi, idź precz szatanie, czy idź precz przeciwniku. To słowo szatan znaczy przeciwnik, więc tutaj no, tak też jest dyskusja, co Pan Jezus miał na myśli, ale raczej tam jest taka konotacja jakiegoś szatańskiego oszustwa. Więc, no ale człowiek chyba z natury nie chce umierać no tak, z własnej woli. Więc tutaj no, rozumiemy to jest Piotra. Nas, no. Rozumiemy Piotra i też tutaj nie dziwimy no, ale się i Jezusowi. Tutaj, ale i tutaj no Jezus jakby tak. To w takim sensie też, tak? Myślę, że jakby to wszystko rozumiemy. Tutaj widzimy właśnie Jego człowieczeństwo i z tym się utożsamiamy. Natomiast jak dla mnie pojawia się tutaj pewne napięcie między tą wolą Jezusa, a wolą Ojca. Jakby zawsze patrząc na życie Pana Jezusa do tego momentu nie widzimy różnicy między Jego wolą a wolą Ojca. Wydaje się, że Jezus nie musi zbytnio zapierać się siebie, tak jak my musimy zapierać się siebie, żeby pełnić Jego wolę. Raczej Jezus, wydaje się, Jego wolą jest czynić to, co jest wolą Boga. Takie miałem zawsze wrażenie, czytając te wszystkie inne części Ewangelii, że Jezus nie toczy jakiejś walki ze swoją wolą, że nie zapiera się samego siebie, swojej ludzkiej woli. On po prostu kocha, jako ten nieskażony grzechem człowiek, kocha wolę Ojca i wybiera wolę Ojca. Natomiast to jest jedyny moment, wydaje mi się, w którym Jezus mówi o swojej woli, jakoby ona była inna od woli Ojca. I tutaj myślę, że musimy bardzo być ostrożni, żeby za daleko tego nie pociągnąć. Żeby, mówię, gdzieś nie doprowadzić tego do jakiejś niebezpiecznej tezy, bo Świadkowie Jehowy, to jest dla nich jeden z takich fragmentów, na który mogą się powołać, pokazując, że Jezus miał inną wolę niż Ojciec. Bo Jezus mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. I z jednej strony widzimy tam jedność natury, ale też woli, też dążeń, pragnień. Jakby widzimy tą jedność Syna i Ojca w całej pełni. Natomiast w tym momencie wydaje się, mówię, jest tutaj jakiś taki element wahania Pana Jezusa, czy właśnie tej Jego ludzkiej natury, w której On mówi, Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie to ominie, niech nie przyjdzie na mnie, ale, dodaje, wszak niech będzie Twoja wola, nie moja. Niech będzie tak, jak Ty chcesz, nie ja tak, jak ja. Czyli tutaj znowu jest to poddanie się, prawda? Jest to poddanie się, podporządkowanie się woli Ojca. Niemniej jednak wydaje się, że jest to jakieś napięcie, tak? I teraz pytanie, czy ono rzeczywiście tu istnieje, czy te słowa tak są, tak brzmią, jakby tutaj było napięcie. Pytanie, co tutaj Jezus stawia, tak? Czy Jezus tutaj stawia swoją wolę, która mówi, niech mnie to ominie? Czy Jezus prawdziwie pokazuje ogrom tego właśnie lęku, obawy przed tym, co ma nastać? I w tej modlitwie też my dzisiaj dzięki tej modlitwie wiemy, że nie było innej drogi. Że gdyby była jakakolwiek inna możliwość zbawienia ludzkości, to Ojciec prawdopodobnie by ją objawił. A tutaj Jezus trzykrotnie się modli i widzimy, że idzie na krzyż, czyli nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości. Czyli tutaj, mówię, jest, można się tutaj dopatrywać jakiejś woli Jezusa, która jest inna niż wola Ojca, ale ja powiem szczerze, mam z tym pewne jakieś niepewności, że to rzeczywiście tak jest. Raczej tutaj widzę coś takiego, że Jezus szczerze mówi o tym prawdziwym cierpieniu swojej duszy, o tych zmaganiach, które jako człowiek przeżywał, a jednocześnie on szuka woli Ojca nadal. On mówi, Twoja wola, Ojcze. Gdzieś pojawia się to pytanie, czy ta prośba nawet, że jeżeli to jest możliwe, jeżeli jest jakaś inna droga, no to niech mnie ominie ten kielich. Ale jednocześnie Jezus stawia wolę Ojca ponad wszystko. I wydaje mi się, że to jest Jego wola, żeby się wola Ojca wydarzyła nawet w tym momencie. A to jakby jest tylko pytanie, czy jest jakaś możliwość, żeby to zrobić w inny sposób. Chociaż myślę, że Jezus wie, że nie ma innego sposobu. To też jest dla mnie dziwne, bo przecież On zapowiadał, że to musi się stać, prawda? Tam, żeśmy czytali z Mateusza, że musi być. W innym miejscu, w innym... No tak jak Adam mówił, nie? Tu już przychodzi, to jest ten dzień, to jest ten moment. Więc wiadomo, że tam jest jeszcze jakaś perspektywa i łatwiej z perspektywy jest mówić o cierpieniu, o śmierci. Tu już jest, to za chwilę się ma wydarzyć, nie? No. Niemniej jednak Jezus, mówię, wielokrotnie o tym mówił, zapowiadał to i wiedział, że nie ma innej drogi. Wiedział, co prorocy mówili, przecież znał Pisma, mówił tutaj, że się muszą wypełnić Pisma, tak? Nawet później, za chwilę do Piotra mówi to samo, kiedy Piotr wyciąga miecz, Jezus mówi, nie, muszą się wypełnić Pisma, tak? Mówi, Ojciec mógłby dać mi aniołów, ale nie. Więc z jednej strony widzimy to jego całkowite poddanie się, no, ale to nie oznacza, że nie ma tam zmagania jakiegoś duszy. Nie? No a właśnie, jak porównałeś to do tego Adama jeszcze z przed upadku, to tak myślę, że no, to też takie było, że Adam też wiedział, że tego jabłka... Tego owocu. Nie, tego owocu, wiem, znaczy, no tak, tego owocu. Że tego owocu nie ma jeść, tak. A jednak zjadł. No. Czyli jakaś tam była jego wola. No tak, tym tak, na pewno i, no i wziął. Tak. A tutaj no w sumie też można by było zrezygnować z tego, no ale no nie taka jest wola ojca, tak. więc się poddaje pod tą tak. wolę ojca, tak? Tak. No a dla człowieka no dobrze by było żyć tak jak jest, bo, no bo młody był w zasadzie, tak? No to nawet ja myślę, że tutaj przede wszystkim okropność tej śmierci, nie? Tego wszystkiego właśnie, co tam mówię, wiązało się z krzyżem. Więc jak, no, tak jak tutaj chyba to widzimy, jest tutaj jakiś aspekt jego człowieczeństwa, które jest związane z jego wolą. Jest tutaj jakiś element jego woli, który w tym człowieczeństwie widzimy, on dobrowolnie jest, poddaje się woli ojca, co nie oznacza, że nie ma tam jakiegoś elementu zmagania. I tutaj to zmaganie, myślę, bardzo nam trudno jest uchwycić, no, jak duże było to zmaganie, gdzie tam rzeczywiście, czy tutaj w tej modlitwie jest taka silna chęć zrobienia czegoś innego, czy raczej jest silna chęć zrobienia tego, czego ojciec żąda, a jednocześnie szczere powiedzenie o tym, o tej obawie, która mu towarzyszy. Ja bardziej bym w tym kierunku szedł, że Jezus w tych słowach opisuje bardziej swoją obawę, swój strach, swoje no, świadomość tego wszystkiego strasznego, co ma na niego przyjść w krzyżu. I tutaj Jezus jakby mówi o tej innej możliwości, a jednocześnie, no, kiedy mówi nie tak jak ja chcę, ale jak ty, czyli nie moja wola, ale twoja, to tutaj no, jest jakiś kontrast, na pewno, nie można tego pominąć. Niemniej jednak jest to wola, która szuka też woli Ojca, tak? To nie jest wola, która szuka swego, tylko jest to wola, która jest, ma upodobanie w podobaniu się Ojcu. A jednocześnie mówi o obawie. No, a jeszcze to tak widzę, że tak no wszystko co dobre, jak się mówi, że wszystko co dobre się szybko kończy. I tutaj jest właśnie tak, że Jezus mówi, że smętna jest dusza moja. Mm-hmm. I tu już jest taki właśnie smutek, no bo to jest niby to jest rozwiązanie, to jest to, po co on przyszedł, ale mm-hmm. tak naprawdę no, kończy się jego to ziemskie życie, tak? No, to na pewno, chociaż znowu ten jego smutek i jego lęk nie sądzę, że tak bardzo jest związany z utratą tego ziemskiego życia, bo to jego ziemskie życie było dla niego cały czas formą uniżenia się. Cały czas było formą pozbawienia się jego chwały. W 17 rozdziale Jana Jezus modli się, mówiąc: Ojcze, uwielbiłem Cię na ziemi, a teraz Ty uwielbij mnie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Czyli Jezus wie, że On wraca do chwały. Mówi do uczniów, gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że odchodzę. Bo mówi, będę znowu otoczony chwałą, którą miałem u Ojca, zanim świat powstał. Jezus mówi, i tam Jezus mówi, Ojciec większy jest niż ja. Czyli tutaj jest to jedno miejsce, do którego Jezus pokazuje, że On, stając się człowiekiem, uniżył się i stał się mniejszy niż Ojciec. Więc z jednej strony mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy, ale teraz Jezus, wiedząc, że jest tutaj na ziemi, w ciele, mówi, Ojciec większy jest niż ja. Czyli w tym sensie Jezus jest ograniczony życiem w ciele, jest ograniczony człowieczeństwem i wraca do chwały Ojca, do całej pełni swojej chwały. Więc tutaj myślę, że Jezus, nie jest mu chyba szkoda zostawić tego życia. Jezus nie chce dłużej żyć na ziemi. Raczej myślę, że ta okropność krzyża to jest to, co napełnia lękiem jego duszę. Ta myśl, że on zostanie oddzielony od Ojca. Przecież to jest jedyny moment, w którym Jezus przestanie być jedno z Ojcem, bo grzechem stanie się za nas. Więc tam grzech całego świata na niego będzie złożony i on doświadczy gniewu Ojca. Doświadczy gniewu Boga jak nigdy dotąd. Jezus tego nigdy nie przeżył, nigdy tego nie doświadczył. Wcześniej Ojciec mówi, to jest mój Syn, który mam w Nim upodobanie. Więc Jezus doświadczał tylko Jego akceptacji, miłości, bliskości, a tutaj wie, że nadchodzi moment, kiedy w nasze miejsce stanie się grzesznikiem. Grzech całego świata zostanie na Niego złożony i w nasze miejsce będzie oddzielony od Ojca, będzie cierpiał męki, prawdopodobnie wieczne męki, które w swej boskiej naturze jest w stanie w tym krótkim okresie czasu znieść. To jest w ogóle, mówię, to jest poza naszymi już tutaj możliwościami pojmowania, co tak naprawdę tam się wydarzyło w tym Jego cierpieniu. No bo człowiek za grzech jest skazany na wieczne męki. I jeśli teraz Jezus ma zapłacić za nas, musi zapłacić tą cenę, którą my byśmy musieli ponieść. Czyli cała ta wieczna kara spadnie na Niego i On w ciągu tych godzin na krzyżu poniesie tą wieczną mękę w tym sensie. Dlatego mówię, trudno jest nam w ogóle jakby to rozumieć, no bo to, nie to jakby przerasta nasze jakieś możliwości matematyczne. To jakby mówił właśnie, że to jest niemożliwe. No. W krótkim czasie coś, co jest wieczne. Co jest wieczne, no więc to mówię, są rzeczy, które tylko Bóg wie i On rozumie sprawiedliwość tego, co tam się wydarzyło. Natomiast no myślę, że to jest powodem tego lęku, tego utrapienia duszy, tej Jego modlitwy, także krwawe, czytamy w innej Ewangelii, że krwawy pot spływał z Niego. Więc to nam pokazuje na intensywność tego lęku, tego stresu, w jakim Jezus się znajdował, bo medycznie ponoć takie rzeczy się zdarzają, że ludzie pod wpływem ogromnego stresu potrafią też krwawić się. Pot krwawy potrafi występować, że pękają naczynia i razem z potem krew się wydobywa. Także ludzie też takich rzeczy doświadczają, nie? Pod ogromnym stresem. Także tutaj to nam pokazuje, no, rzeczywiście to Jego zmaganie duszy. I zobaczcie, w tym momencie takiego zmagania, takiego boju modlitwy, Jego uczniowie zasypiają. Nie? To nam pokazuje tych kochanych uczniów, którzy Go naprawdę kochają. Którzy szczerze deklarują, Panie, choćby wszyscy, to ja nie. My się Ciebie nie wyrzekniemy, my Ciebie nie opuścimy. No widzimy, że już w ogrodzie ponoszą klęskę. Jezus prosi ich, żeby wytrwali tą godzinę w modlitwie z Nim. Nie zdają sobie sprawy, tak. Jaki to jest bój, co to naprawdę jest. To Pan Jezus wie, co Go czeka. Tak. Myślę, że tak. Myślę, że częściowo nie rozumieją, bo no, gdyby faktycznie to rozumieli, no to wtedy prawdopodobnie by jakoś chyba bardziej... Musieliby mieć... musieliby być wcześniej ochrzczeni przez Ducha Świętego, tak? No, tutaj Jezus im mówi, moja dusza jest zatrwożona aż do śmierci. Czyli Jezus im próbuje to powiedzieć, ale tak, to do nich nie dociera. Najwyraźniej, jak wiele innych rzeczy do nich nie docierało, tak i tutaj. No, jakkolwiek znowu, no to pokazuje nam na tą ludzką słabość, tak? Taką właśnie trudność utożsamienia się z cierpieniem drugiego człowieka, czy nawet tutaj, tak jak w tym przypadku, no ich umiłowanego Pana. Gdzieś jednak ludzka słabość i tak naprawdę Jezus tutaj, zobaczcie, nie gani ich, że oni nie rozumieją, o co chodzi. Jezus mówi, ciało jest słabe, ciało jest mdłe. Mówi, duch jest ochoczy. Trzebajcie i módlcie się, tak. Abyście nie popadli w pokuszenie. Mm. Czyli tutaj problem jest ze słabością ciała. To jest nasz największy problem. Słabość naszego ciała. Nie chce nam się rano wstać, żeby się modlić. Nie chce nam się odmówić sobie przyjemności jedzenia, żeby pościć. To są rzeczy, które... Wiemy, że powinniśmy robić, że to są dobre dla nas, dla naszej duszy, ale ciało się domaga wygody, przyjemności, zaspokojenia tych fizjologicznych potrzeb. No i to jest największy bój. Właśnie Jezus mówi, uważajcie, byście nie wpadli w pokusy przez to. Jeśli pozwolicie ciału dominować nad tym ochotnym duchem, to niestety popadniecie w pokusy. Upadniecie w godzinie pokuszenia. Tutaj to Jezus nam pokazuje, gdzie jest, gdzie toczy się walka. Mówi, duch tak, jest ochoczy. Mamy dobre chęci, mamy dobre intencje, mamy pragnienia. Mamy, no chcemy służyć Bogu. A ciało mówi, gdzie tam, daj sobie spokój, odpocznij sobie, weź na luz wrzuć. No, także no niestety, to jest, musimy być tego świadomi. I jeżeli tego nie zrozumiemy, no to albo będziemy żyli właśnie według ciała, co Biblia przestrzega nas przed pobłażaniem ciału, przed życiem według ciała, czyli zgodnie z żądaniami, zgodnie z tymi właśnie oczekiwaniami, które są w nas, w naszym ciele. I czytamy, że życie według ciała to śmierć. To nie są żarty. Jezus tutaj mówi, że jeżeli będziemy ulegali tej słabości ciała, to upadniemy w pokusie, zgrzeszymy. Więc to nie są żarty. W liście do Galacjan apostoł Paweł mówi, że właśnie mamy ten konflikt między ciałem a duchem. Mówi, że ciało walczy z naszym duchem, abyśmy nie czynili tego, co chcemy. Czyli nawet nasza wola, zobaczcie, może być poddana Bogu. Możemy mówić, tak Boże, niech będzie Twoja wola. Tak jak Jezus. Możemy naszą wolę poddawać pod wolę Bożą, ale to jeszcze za mało. Bo to nie sprawi, że nasze ciało też się podda. Nasze ciało będzie i tak walczyć przeciwko naszej woli. I tutaj musimy umartwiać to ciało. Potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, to jest jedna rzecz. Ale potrzebujemy też zapierać się siebie. Właśnie to jest to, że musimy być świadomi tego, że mamy wroga w sobie i z tym wrogiem musimy walczyć. Kiedykolwiek dostrzegamy te różne pożądliwości, pragnienia, lenistwo, wszystko to, co tam w nas się domaga, no, tego, co wiemy, że nas nie prowadzi do Boga. Co nas oddala od Boga. Co, kiedy mam czas wolny, na przykład, dajmy na to, że jestem po pracy, ale już na przykład w tym momencie nie pracuję. Mam czas wolny, jestem po pracy i mogę sobie poleżeć. Czyli co? Nie mogę poleżeć? Czasami trzeba poleżeć. To nie ma nic złego w poleżeniu. Gorzej jak to leżenie staje się, wiesz, nawykiem do tego stopnia, że ciągle leżysz. Ciągle odpoczywasz, ciągle jesteś zmęczony i nie bierzesz się za robotę, którą powinieneś zrobić, tak? Więc nie ma nic złego w odpoczynku. Pan Jezus też spał, też odpoczywał, ale wielokrotnie jest tak, że wiemy, że coś powinniśmy zrobić, a nam się po prostu nie chce. I tu jest wtedy pytanie, co jest wolą Bożą? Czy rzeczywiście to jest czas, żeby odpocząć i zrobić to później? Czy jeżeli teraz tego nie zrobimy, to prawdopodobnie później też tego nie zrobimy? Albo no już jest najwyższy czas, żeby się tym zająć i nie odkładać tego na później. I wtedy trzeba przezwyciężyć tą swoją cielesną słabość. Albo pobłażać. Właśnie to jest to. Czy będziemy pobłażać ciału i jak nam się zechce, to zrobimy to, co powinniśmy zrobić. Czy po prostu robimy to, co mamy robić, bez względu na to, czy nam się chce, czy nam się nie chce, bo po prostu trzeba to zrobić. A jest czas odpoczynku i też trzeba odpocząć. Tak? Tutaj nie mówimy o tym, że nie ma czasu na odpoczynek. Jezus też, czytamy, nieraz zabierał swoich uczniów gdzieś na bok, żeby odpoczęli. Bo nie, nawet nie mieli czasu, żeby zjeść. Czytamy, nieraz było tak, że tyle było ludzi, tyle było potrzeby posługiwania i Jezus ich zabierał gdzieś na osobność. żeby odpoczęli. Więc to nie oznacza, że teraz mamy harować od rana do nocy, aż padniemy na nos, bo wtedy no, za długo nie pożyjemy. Więc trzeba rozkładać jakoś te siły. Jednocześnie, no tak jak tutaj, Jezus mówi, jest czas, żeby się modlić. Potrzebuje waszego zaangażowania w modlitwę. A oni czytamy, że im się oczy kleją, tak? Im opadają powieki, no są zmęczeni. Po prostu jest późny wieczór, cały dzień za nimi i chce im się spać. A Jezus mówi, to nie czas, by spać, to czas, by się modlić. Prosi tych trzech, bierze ich szczególnie na osobność. I pyta się, nie mogliście chociażby tą jedną godzinę czuwać ze mną? Nie śpicie, mówi, módlcie się. Tak? Czyli tutaj no, Jezus wzywa ich i oni ulegają tej jednak słabości ciała. Ja wierzę, że skoro Jezus to mówi, to nie było tak, że oni byli w takim stanie, że musieli zasnąć. Oni mogli przezwyciężyć ten sen, ale pozwolili sobie no, na... Może nawet klęknęli do modlitwy, ale gdzieś tam tak się oparli wygodnie, że ja nieraz zasnąłem na klęcząco. Także wiem, że można uklęknąć do modlitwy i zasnąć. No tak. Także nawet ta pozycja klęczenia, raczej spacer jest lepszy niż klęczenie, jak się nie chce zasnąć. W pierwszym liście do Koryntian mamy napisane na koniec 9 rozdziału. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam. Tym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Hmm. Czyli umartwianie, nie wiem, że sobie gdzieś to znaczy. Tak, czyli to tu jest branie w niebolę gdzieś w jakimś tłumaczeniu było własnego ciała właśnie. Tak. Bo w 10 rozdziale mamy, w 6 wersecie dalej, a to się stało dla nas, tam jest ostrzeżenie o tych dziejach z Izraela, tak? Jak właśnie ostrzegającym, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Czyli właśnie to ciało, żeby walczyć, żeby ujarzmiać, żeby trzymać gdzieś tam w ryzach, tak. Żeby jednak ten duch górował nad tym ciałem. Dokładnie. Bo mamy naturalne, fizjologiczne potrzeby w naszym ciele. Musimy spać, musimy jeść, musimy chodzić do toalety, musimy się myć, musimy... Różnego rodzaju mamy fizjologiczne potrzeby w naszym ciele. I nie ma grzechu w zaspokajaniu tych potrzeb. Wręcz przeciwnie, mamy je zaspokajać, ale każda z tych potrzeb może stać się przedmiotem grzechu. Prawda? Możemy za dużo jeść. Możemy za dużo spać. Nawet za dużo się myć. Tak, to wszystko można popaść w paranoję. Można dbać o swoje ciało, ale można ze swojego ciała uczynić bożka, który będziemy tak o nie dbać, że to stanie się jakby centrum naszego życia. Te nasze potrzeby seksualne jakimś dla wielu ludzi są dramatem. Iluż ludzi dopuszcza się strasznych grzechów w niewłaściwy sposób, próbując te potrzeby seksualne zaspokoić. Więc mamy... To są dane nam od Boga potrzeby w naszym ciele. I one wszystkie mogą być zaspokajane w sposób, który wielbi Boga. Albo w sposób, który obraża Boga. Kiedy są w niewłaściwy sposób zaspokajane, nadmiernie zaspokajane, wtedy są przyczyną grzechu. Więc tutaj mamy przykład sytuacji, gdzie uczniowie mają... realną potrzebę snu. Ale jest większa potrzeba modlitwy. I w tym momencie trzeba poświęcić tą potrzebę snu, żeby się modlić. Więc to nam pokazuje, że to nie zawsze jest łatwe. To nie jest tak, że wiecie, naturalnie rano się budzę wcześniej i już mi się nie chce spać i chce mi się modlić. Raczej jest to walka. W większości... No właśnie z tym spaniem to ja nie rozumiem, no bo śpię tyle, aż się wyśpię i już nie śpię. A to, czy rano stanę, to zależy od tego, które się wieczorem położę, tak? To jak no to? I tak i nie. To, bo a czasami... jak jestem niedospany, no to jestem zmęczony i to jest też, to nie jest niewłaściwe, że tak powiem. No, ktoś więc potrzebuje 12 godzin swoich. No, ale to różni jesteśmy i to trzeba to wziąć pod uwagę, że różną mamy fizjologię. Dlatego, chwała Bogu, nie mamy nigdzie w Biblii napisane, że 6 godzin snu musi wszystkim wystarczyć. Nie, rozumiemy, że mamy różne organizmy, mamy różne zegary biologiczne i tak dalej. Niemniej jednak to nie oznacza, że musimy pozwolić sobie na wszystko, czego to ciało się domaga. Że jeden może rzeczywiście potrzebuje 12 godzin snu, ale dla kogoś to może być niepotrzebne. Ktoś sobie będzie spokojnie funkcjonował przy 8 godzinach. Ktoś inny jest w stanie funkcjonować o 6 godzinach i pół godziny drzemki w ciągu dnia, czy tam godziny, czy ile. Więc są różne rzeczy i to każdy z nas musi przed Bogiem wiedzieć, ile ja rzeczywiście potrzebuję tego snu, a ile no, mogę sobie pozwolić, tak? Bo niektórzy sobie nie mogą na to pozwolić, bo po prostu mają na siódmą do pracy i koniec. Nie ma opcji, że będzie sobie do 9 spał. A drugi nie ma na 7, może do 11 sobie nawet spać, nie? I nikt go, że tak powiem, nic go nie goni i może sobie na to pozwolić. I znowu, jeśli od czasu do czasu sobie zrobi taki dzień, bo faktycznie cały tydzień ciężko pracował i ten jeden dzień sobie odpocznie, to jest inna sprawa. A co innego, kiedy człowiek, nie będąc pod jakąś tam presją, że tak powiem, sobie folguje, nie? I zamiast na przykład, ale potem mówi, że nie ma czasu właśnie, nie miał czasu, żeby się pomodlić, nie miał czasu, żeby poczytać Boże Słowo, nie miał czasu, żeby zrobić swoje obowiązki. Obowiązki leżą, ale na spanie miał czas, na jedzenie miał czas, na inne przyjemności miał czas, nie? Tylko nie miał czasu na te powinności. Więc tutaj wiadomo, chodzi o pewną równowagę. Nie chodzi o jakąś skrajność, że teraz mamy być ascetami, którzy się wyrzekają wszystkiego i żyją w jakimś no, skrajnym w każdej aspekcie naszego życia, czyli pozbawiamy się snu, jedzenia jak najmniej i czegokolwiek, no to chyba nie o to chodzi. Natomiast można przegiąć w drugą stronę. Nie? I tutaj myślę, że bardziej mamy tendencję w tą drugą stronę. Łatwiej nam się przejeść niż nie dojeść. Łatwiej nam za długo spać niż za krótko i tak dalej. Nie? Więc myślę, że w tym się bardziej musimy pilnować. Raczej nie musimy się pilnować, że za krótko śpimy i musimy jeszcze troszeczkę więcej pospać, bo sobie odmawiamy za dużo snu. Raczej myślę, że nam nie grozi. Tak samo z postem. Nie? Że to raczej nie jest tak, że to za dużo puścimy i musimy uważać, żeby nie przesadzić z tym postem w naszym życiu. Nie? Raczej za dużo czasami sobie dogadzamy w różnych rzeczach, a za mało puścimy. Nie? Tutaj myślę jest problem większości ludzi. Może są mamy, inne mamy przypadki, ale osobę, która jest niewierząca, to właśnie jest tak, że jak poszczę, jak mi się uda pościć, to no to po prostu no weź zjedz. Nie, no to zrozumiałe, nie, no to jest jakby inna sytuacja, że są problemy, przeciwności. Po pół dnia pościsz, przepraszam. No tak, ale są czasy, kiedy nie ma tej osoby w domu i wtedy można zrezygnować. Tak jak rozmawialiśmy nieraz, można zrezygnować z innych rzeczy, można zrezygnować ze słodyczy, nie? Można zrezygnować. No, rozumiem, ale ja tak chciałbym. No tak, ale to trzeba właśnie wtedy są według miary możliwości, tak? Nie mówimy tu o skrajnościach, właśnie o to chodzi. Dla jednego większym wyzwaniem będzie zrezygnować ze słodyczy, niż zrezygnować od czasu do czasu z jedzenia. Trzeba dać Bogu, jak tam kiedyś mówiłeś, pierwociny, no. Czyli wszystko. No. Czyli no, pierwociny, czyli pierwociny. No. Tak, ale Paweł, ty jesteś w wyjątkowej sytuacji, także wiesz, musisz jednak do swojej sytuacji dopasowywać te swoje zamiary. Każdy z nas, to jest piękne w Nowym Przymierzu, że nie jesteśmy pod jakimś prawem, które narzuca nam wszystkim uniformistyczne zachowanie. Nie. Jeden ma takie możliwości, drugi ma inne możliwości. Jeden w tym jest słabszy, drugi w czymś innym. I tutaj każdy z nas toczy swój bój. Każdy z nas znajduje się w wyjątkowej sytuacji. Tak jak tutaj, to nie chodzi o to, że Jezus zawsze uczniów ganił wieczorem, żeby się modlili, a nie spali. To jest jedyna sytuacja, kiedy czytamy, że Jezus ich wzywa do modlitwy. Owszem, niejednokrotnie nauczał ich o modlitwie, ale nie mówił, że mają wieczorem do późnej nocy się modlić. Ale tutaj jest wyjątkowa sytuacja, są wyjątkowe okoliczności i w tej sytuacji Jezus od nich oczekuje i prosi ich wręcz, żeby towarzyszyli Mu w tej modlitwie. Więc są sytuacje w naszym życiu, kiedy jesteśmy wzywani do szczególnego wyrzeczenia się pewnych rzeczy. To nie oznacza, że cały czas tak żyjemy, że cały czas wyrzekamy się wszystkiego. Myślę, że tutaj rozumiemy, że Bóg nie oczekuje od nas właśnie jakiejś takiej skrajnej życia na jakiejś krawędzi cały czas. To nie o to chodzi. Natomiast musimy badać siebie i popatrzeć na nasze życie, jak ono wygląda z perspektywy, tak? Czy my faktycznie mamy jakąś dyscyplinę nad naszym ciałem? Czy pobłażamy ciało? To o to chodzi. Czy dogadzamy sobie, jak to tylko możliwe i uważamy, że to Boże błogosławieństwo, że możemy sobie tak dogadzać? Czy raczej, tak jak Paweł tam czytaliśmy, ujarzmia swoje ciało, bierze je w ryzy, uśmierca to, co w ciele gdzieś oddala go od Boga, gdzieś ciągnie go do tego świata. Więc tutaj to, co mówiliśmy wcześniej. Po pierwsze, świadomość, że znajdujemy się w ciele. Znajdujemy się, posiadamy wewnątrz siebie wroga, który walczy przeciwko naszej duszy, walczy przeciwko duchowi, który został nam dany. I po drugie, komu oddajemy się w posłuszeństwo? Czy oddajemy się w posłuszeństwo właśnie duchowi, który nam daje siły, żeby się przeciwstawić tym pragnieniom, żądzom ciała? Czy też ulegamy temu ciału i niestety zasmucamy Ducha Świętego wtedy? Kiedy ulegamy ciału, to sprzeciwiamy się Duchowi, zasmucamy Ducha Świętego. I o tym Pismo mówi, żebyśmy tego nie robili, żebyśmy Go nie zasmucali, ale żebyśmy według Niego żyli. Kiedy nam się to wydarzy, no to wiadomo, możemy przyjść, przeprosić i znowu poddać się Mu w posłuszeństwo, tak? Nie powinniśmy teraz, no, jakby znowu, to co tutaj się wydarzyło, nie przekreśliło tych uczniów, tak? Pan Jezus ich nie przekreślił, napomniał ich, ale jakby, no co, to dalej byli Jego uczniowie, no niestety, tacy jacy byli, ostrzegli ich, co im grozi. Ale Pan Jezus ich nie odrzucił. Wiemy, że później po zmartwychwstaniu spotkał się z nimi. No, Piotra wziął na bok, porozmawiał z nim, ale powiedział: paś moje owieczki, tak? Czyli wiedział, że ten Piotr, no, taki jest, jaki jest. Co innego mówił, co innego zrobił, ale nie odrzucił go. Piotrowi też, widzimy, później było przykro, płakał gorzko i myślę, że ci wszyscy uczniowie później się wstydzili tego, że go porzucili, że się go w jakiś sposób wyparli w ten sposób, uciekając, kiedy przyszli go aresztować. Tomasz nawet nie wierzył. No, później właśnie widzimy Tomasza, który wątpi, że on powstał z martwych, że żyje. No, więc tutaj w całej swojej niedoskonałości Jezus ich nie odrzuca, Jezus nadal ich ma za swoich uczniów. Niemniej jednak, no tutaj myślę, znajdujemy takie klarowne nauczanie Pana Jezusa i wezwanie do tego, by nie ulegać tej słabości ciała. Uznać ją, ale jej nie ulegać, tylko raczej podejmować tą walkę z ciałem. I tutaj Pan Jezus pokazuje, że najlepszą walką jest modlitwa. Czyli gdy ogarnia nas słabość ciała, wtedy winniśmy przede wszystkim wołać do Boga w pierwszej kolejności, żeby Bóg dał nam siłę, uzdolnił nas do tego, żeby nie ulegać ciału. Więc to też nie jest zdolność, która pochodzi z nas samych, ale winniśmy wołać w modlitwie do Boga o to, żeby nam dał zwycięstwo w tych pokuszeniach, w tych próbach, które przychodzą. Tutaj w 45 wierszu, kiedy Jezus po raz trzeci do nich przychodzi, w niektórych tłumaczeniach jest zdanie twierdzące: śpijcie i odpoczywajcie, czy wręcz rozkazujące. raczej to jest błąd. Tutaj raczej właśnie to nie jest rozkaz. Jezus nie mówi śpijcie i odpoczywajcie, bo za chwilę mówi nadeszła pora, że Syn Człowieczy będzie wydany. Wstańcie, idziemy. Tak? Czyli tutaj raczej Jezus stwierdza. Mówi śpicie i odpoczywacie. W języku greckim tryb rozkazujący i tryb oznajmujący jest tak samo zapisywany. Nie ma różnicy między trybem oznajmującym, czy zdaniem oznajmującym, a trybem rozkazującym. Po prostu kontekst nam wskazuje. U nich nie było znaków interpunkcyjnych, nie było wykrzyknika, nie było kropki, więc musimy patrzeć na kontekst. No, w niektórych przekładach niestety oddali to takim właśnie trybem rozkazującym, co trochę wprowadza taki zamęt, bo Jezus mówi śpijcie i odpoczywajcie, a za chwilę mówi wstawajcie. Nie? Czyli to jakoś nie bardzo się pasuje. Więc tutaj raczej Jezus stwierdza śpicie i odpoczywacie, a nadeszła pora, że Syn Człowieczy zostanie wydany, więc wzywa ich, by wstali. Przychodzi Judasz z całą tą gromadą. Zobaczcie, jak w ogóle tutaj oni to zorganizowali, nie? Że wysłali tam uzbrojonych ludzi na Jezusa. Nie? Tak jakby Jezus stanowił jakieś zagrożenie. Nie wiem, czy był jakoś wcześniej kimś, kto albo, nie wiem, chcieli wystraszyć tych właśnie uczniów, jednak tam 12 było, może liczyli, że będą jakoś tam się z nimi szarpać czy coś, więc tutaj uzbroili ich w miecze i jakieś pałki. W każdym bądź razie, no, jest to takie nietypowe, wiadomo, dzieje się to w nocy. I też to, że tutaj jakiś znak, nie, z Judaszem ustalony, tak jakby oni nie wiedzieli, który to jest Jezus. Nie? Też takie ciekawe, nie? Że tutaj tak to wszystko w szczegółach ustalili, że on ma podejść, jakby go zidentyfikować, żeby oni wiedzieli, że to ten, a nie ktoś inny. Więc tak się umówili, że on pocałuje Jezusa. No i tutaj mamy tą scenę, gdzie on przychodzi do Jezusa i mówi: witaj mistrzu, witaj rabbi. I całuje Jezusa. Wyobrażacie sobie? No. Co tam w tym Judaszu się musiało dziać? Nie? Ja mam takie skojarzenie. Z taką bandą przychodzi i całuje go mistrzu. Ja mam takie skojarzenie, że, no tam Rzymianie pewnie szli z tymi pałkami z tym. Jakbyś tak poszedł po jednego Chińczyka, to też byś musiał dobrze wiedzieć, jak on wygląda. Okej, okay, no, także to różnie może być. Niewykluczone. Oni są dla nas mniej więcej wszyscy jednakowi, więc... No tak, może chodzili w podobnych jeszcze ubraniach. No tak. No, w każdym bądź razie to, co Judasz tutaj robi, jest wyrazem jego... No, tego ogromu zła, które jest w Judaszu. Nie? Że jeszcze, zobaczcie, w tym momencie przychodzi i nazywa go swoim mistrzem i całuje go. I Jezus też do niego mówi: po co przyszedłeś, przyjacielu? Nie? Jezus do niego też nie, nie mówi: wie, ty zdrajco, ty łotrze, ty Judaszu wstrętny. Tylko mówi: przyjacielu. Nie? To musiało go tam zaboleć. Jak Jezus do niego mówi w ten sposób. Albo już całkowicie taka znieczulica mogła być. No, wcześniej tam w innej Ewangelii czytamy, że szatan w niego wstąpił. No właśnie, nie? Chciałem dopowiedzieć, że to, no właśnie, że to też ta siła wyższa jakby tak kierowała człowiekiem. Tak. Więc tutaj Judasz jest rzeczywiście w tym wszystkim wiedziony przez jakiegoś demona, czy samego szatana. I no, to, co tutaj oglądamy, jest wyrazem jego zniewolenia przez zło, któremu on się poddał. To nie to, że go zły zniewolił wbrew jego woli. Wiemy, że on się temu złu poddał przez to swoje działanie. Zresztą Jezus tutaj mówi biada, tak, temu człowiekowi. Lepiej, żeby się nie urodził, niż miałby zdradzić Syna Człowieczego. Więc tutaj to jest poważne. I Jezus nie obarcza winą tego szatana, który w nim siedzi, tylko mówi, że temu człowiekowi, który zdradza. Więc tutaj on jest odpowiedzialny za to. To jest wynikiem jego decyzji. Więc to też jest tutaj znamienne, że nawet opętany człowiek w jakiejś mierze odpowiada za swoje czyny. To też rzeczywiście pewnie jest różne w różnych przypadkach. Tutaj czasami myślę właśnie o takich, wiecie, ofiarach jakichś obrzędów diabolicznych, czy gwałtów, czy innych jakichś strasznych rzeczy, które ludzie przeżyli i w wyniku tego zostali opętani przez szatana, przez jakieś demony. To naprawdę trudno jest pojąć ich odpowiedzialność w tym wszystkim. Wiecie, czasami się słyszy o takich tam właśnie satanistycznych rodzinach, które gdzieś tam od dziecka poddawali swoje potomstwo jakimś strasznym obrzędom i te dzieci no, gdzieś tam od małego były po prostu w tym zademonione, można powiedzieć. Nie? Karmione. No, ciężko to pojąć. To taki przypadek, to chyba nie znaczy, że taki jest jak tu. Tak, oczywiście. No dlatego mówię, że musimy być ostrożni przed wzięciem tego fragmentu i wyciągnięciem jakiejś uniwersalnej lekcji dla wszystkich przypadków. Nie? Przypadki są różne i przyczyny tego, że ludzie znajdują się pod wpływem jakiejś opresji demonicznej, też są różne. Tutaj ewidentnie Judasz no, świadomie sprzedaje Jezusa, zdradza go. I tutaj też, no mówię, Jezus nazywa go swoim przyjacielem jeszcze w tym momencie, więc jest to taka naprawdę dramatyczna scena. Ale że Pan Jezus się pyta, po co przyszedłeś, jakby nie wiedział, żeby to takie pytanie. Nie sądzę, że Jezus nie wie. Jezus dobrze wie. No wiem, właśnie. To są często takie retoryczne pytania. Jezus jemu zadaje pytanie. Po co ty przyszedłeś? Żeby on się zastanowił. Po co on tu przyszedł? Co on tutaj chce zrobić? Nie? Żeby sobie uświadomił, co on wyrabia. Nie? Że swojego mistrza wydaje w ręce tych rabusiów, którzy tu z nim przyszli. Więc to jest raczej właśnie takie jedno z takich pytań. Jezus wielokrotnie zadawał ludziom pytania, nie dlatego, że nie znał odpowiedzi. Czytamy, że on wiedział, co jest w człowieku. On dobrze wiedział, kto go wyda już dużo wcześniej. Nie? Więc to nie jest pytanie o informację, tylko to jest raczej pytanie do zastanowienia się tego, któremu Jezus zadaje pytanie. Co też pokazuje do końca tą serce Jezusa, nie? Że Jezus... Nie to, że go nienawidzi. Jezus mówi przyjacielu. Byliśmy przyjaciółmi. Nazywa go przyjacielem w takim momencie. Więc tutaj w sercu Jezusa nie ma jakiejś zawiści, nienawiści czy jakiejś wrogości wobec Judasza. Myślę, że jest wiele współczucia i świadomości no, dramatu tego człowieka. Natomiast czytamy, że jeden z jego uczniów, a z innej Ewangelii wiemy, że to był Piotr, sięga po miecz w tym momencie i uderza sługę arcykapłana i obcina mu ucho. Czyli no, w tym momencie jest wierny swojej deklaracji. Tak? Walczy, zobaczcie, widzi ten tłum, ale nie boi się stanąć z mieczem i walczyć, nie? Broniąc swojego Pana. Więc jest tutaj jakiś moment odwagi. Skrajnie. Proszę? Mamy taki choliaczek. No, jakkolwiek o dziwo Jezus mówi do niego, schowaj ten miecz. I tutaj daje taką frazę, która przeniknęła nawet do tego świata. Nawet ludzie, którzy nie znają, czy nie odwołują się do Biblii, powołują się na ten fragment. Kto walczy mieczem, od miecza ginie, nie? Czy tutaj to jest no, oddane troszkę inaczej w tym tłumaczeniu, ale o to chodzi. Więc pytanie, czy Jezus tutaj zakazuje swoim uczniom kiedykolwiek posługiwać się mieczem? Czy Jezus jest totalnym przeciwnikiem samoobrony czy obrony innych za pomocą miecza? Nawet, no niektórzy tak uważają, nie? Nawet było, nawet się, nawet gdzieś był autor tutaj dwa miecze. No tak, w innym miejscu Jezus mówi, żeby kupili miecz. Sprzedali nawet szaty i kupili miecz. No ale tutaj mówi, kto chwyta za miecz, od miecza ginie. Tak? Czyli tutaj jakby tak wypowiada taką jakby ogólną sentencję mądrości, mówiąc do Piotra, schowaj miecz, bo... I mówi o tym, że właśnie czeka śmierć tych, którzy giną, którzy walczą z mieczem. Nie? Czyli był taki ruch anabaptystów, którzy wierzyli i do dzisiaj wierzą, że jakakolwiek forma aktywnego przeciwstawienia się przemocy jest niewłaściwa. Powołują się na ten fragment i powołują się na inną wypowiedź Pana Jezusa, gdzie Jezus mówi, jeśli ktoś cię uderzy w jeden policzek, nadstaw mu drugi. Ktoś ci zabiera szatę, daj mu i płaszcz. Czyli mamy te fragmenty, które wydają się mówić o tym, że gdy jesteśmy napastowani, gdy jesteśmy atakowani, nie powinniśmy oddawać tym samym, wręcz powinniśmy pójść dalej. Nie tylko cierpieć, ale jeszcze pójść dalej w tym cierpieniu. Więc jak to rozumieć? No ja to kiedyś tak właśnie rozumiałem, że to tak, tak jest, to tak trzeba. No, no. Ale to jest w jakimś konkretnym przypadku tak powiedziane, a nie do wszystkiego. Więc stosujmy to do konkretnego przypadku, a nie do wszystkiego. Dokładnie. No, więc teraz czy to, co Jezus tutaj powiedział, ci, co chwytają za miecz, od miecza giną, czy to się dotyczy tylko sytuacji w Getsemane, że tylko w Getsemane zginą ci, co za miecz chwycą? Czy Jezus mówi o czymś bardziej uniwersalnym, szerszym? A co Jezus ma na myśli? Pan Jezus, kiedy został uderzony, spytał tego arcykapłana, dlaczego mnie bijesz? Mhm. Dlaczego mnie uderzyłeś? Mhm. Ale co, nie uderzył go z powrotem? No, nie uderzył. No. Nie zatrzymał go ręki, jak go chciał uderzyć. No nie. Więc pytanie, czy my, jaką my z tego wyciągniemy lekcję? Co to znaczy? Co Jezus tutaj chce powiedzieć? Czy to chodzi tylko o to, że jak bierzesz miecz, to ryzykujesz, że ktoś będzie szybszy i cię szybciej niż ty jego? Czy Jezus tutaj... To też. czy Jezus tutaj podaje jakąś no jednak zasadę, którą chrześcijanie powinni się kierować? I kiedy? Kiedy się nią powinniśmy kierować? Kiedy ta zasada nas obowiązuje? A kiedy jesteśmy w stanie biblijnie dowieść, że nas nie obowiązuje i że możemy się bronić? No bo jednak jest to jakaś tutaj uniwersalna zasada, nie? Która wykracza poza Getsemane. Może to jest, ktoś się robi świadomie, no to wtedy można jakby się obronić, a jak ktoś robi nieświadomie, to wtedy można nadstawić policzek. No ale mamy dzisiaj naszych braci i siostry w krajach muzułmańskich czy innych, gdzie są no, atakowani, są bici, są prześladowani i oni się nie zbroją, nie walczą, tylko pozwalają się bić, pozwalają się zamknąć w więzieniach, czy nawet pozbawić życia. I teraz pytanie, czy oni dobrze robią, czy powinni jednak się zorganizować i kupić broń i strzelać do tych, którzy napadają na ich kościoły, bo takie są przypadki, że na przykład przyjeżdżają i strzelają do kościołów, nie? Czy do ludzi w kościele, czy bomby wyrzucają do kościoła, czy inne rzeczy. I teraz czy oni powinni postawić straż z karabinami wokół kościoła, wiedząc, że mogą przyjechać i strzelać? No, co mają zrobić? Czy mają pozwolić, żeby ich zastrzelili? Mam taki fragment gdzieś w Piśmie Świętym, że Królestwo Boga właśnie jest inne, że ono nie walczy tak jak pozostałe królestwa. Mm-hmm. Zdobywa ludzi miłością, czyli też łagodnością. Widzę tutaj właśnie całkiem inaczej, tak? Że właśnie nie walczyć, nie oporem, tylko właśnie tą dobrą stroną. Nawet poddawać się pod miecz innej osoby właśnie, bo tym zdobywa Bóg innych ludzi właśnie. Tylko też myślałam tak do pewnego czasu, znaczy to rozumiem tak, ale bo właśnie zwyciężamy miłością, czyli tak miłujemy nawet tego wroga, że nie podniesiemy na niego rękę, tylko kiedy jest taki przypadek, jak mamy obronić osoby, które są gdzieś koło nas, to jaką miłość mamy teraz do tych osób, a jaką do tych? I teraz tu jest taka dla mnie trochę znak zapytania, tak? No, bo Piotr tutaj z miłości do Pana Jezusa chciał go bronić, tak? Wyciągnął miecz nie, żeby siebie bronić, tylko żeby Jezusa bronić. Czyli można powiedzieć, że nawet to nie było w obronie własnej, tylko w obronie drugiego, niewinnego człowieka. On bronił niewinnego swojego mistrza. A jednak Jezus mówi, odłóż. No wiadomo, że tutaj mamy cały kontekst, że Jezus musi, tak jak dalej tłumaczy, tak? Że muszą się wypełnić pisma. Więc jest tutaj pewien kontekst konieczności wydarzenia się tego, co ma, ale to, co Jezus mówi tutaj do Piotra, żeby nie wyciągał tego miecza, nie mówi schowaj miecz tym razem, bo ja muszę umrzeć. Nie, Jezus mówi schowaj miecz, bo ci, którzy sięgają po miecz, od miecza giną. Czyli to jakby podaje mu inną zasadę. I tak jak mówię, w chrześcijanie, powołując się na ten fragment i na tą inną wypowiedź Pana Jezusa o nadstawieniu policzka, mówią, nie powinniśmy nigdy przeciwstawiać się przemocy. Powinniśmy zawsze cierpieć, jeśli trzeba, dla sprawiedliwości i w ten sposób zaświadczyć, że ważniejsze dla nas jest nie nasze życie, nie nasze ciało, ale posłuszeństwo naszemu Panu i miłość do chociażby naszego prześladowcy, nie? I tak niektórzy chrześcijanie umierali. Wiecie, że w Rzymie byli rzucani na areny i ginęli pod pazurami i zębami zwierząt. I kiedy tam stawiali ich w obliczu tych gladiatorów czy innych i dawali im miecze, oni nie walczyli, oni rzucali na ziemię, nie chcieli walczyć. Mogli się bronić, ale tego nie robili. Woleli umrzeć, nie? Niż walczyć z kimś tam. Oczywiście raczej nie mieli wielu szans z tymi tam gladiatorami czy innymi, którzy wiadomo byli mistrzami walki. Niemniej jednak no, przyjmowali taką postawę niepodejmowania walki. Nie? Nie organizowali się. Pierwszy Kościół przez pierwsze 3 wieki przechodził falę prześladowań i tam widzimy bardzo tak stanowczo, że oni nie podejmowali walki z tymi prześladowcami. Pozwalali im się zabijać, więzić. Oczywiście, jak mogli, to uciekali. Gdzieś tam się starali schronić. To nie to, że stali i mówili, zabijcie nas. Ale nie podejmowali walki. Więc pytanie teraz, gdzie mamy taki biblijny mandat na to, żeby podjąć walkę? Co w sytuacji, kiedy na przykład te całe mocarstwo tureckie najechało na Europę za tam średniowiecza. Nie? I teraz niektórzy chrześcijanie, wtedy właśnie, między innymi anabaptyści, powiedzieli, my nie będziemy z nimi walczyć. Jak nas zabiją, to zabiją, trudno. I za to byli karani, wrzucani do więzienia, prześladowani, bo nie chcieli walczyć. Bo wszystkich wzywano, żeby wzięli za, wiadomo, co tam było, co mogli wziąć, czy to dzidy, czy to jakieś siekiery, czy cokolwiek. I walczyli z tymi Turkami, którzy najechali na ich kraj. Tylko jedno pytanie. Przepraszam. Dobra. Pierwszy. Mów. A to co miał na myśli Jan Chrzciciel, mówiąc a wy nie do żołnierzy, a wy nie powtarza, nie, po, nie przestawajcie na swoim żołdzie. Znaczy wy przestawajcie na swoim żołdzie. Dobra, dobra. Poprzestawajcie. Tak. No, poprzestawaj, no poprzestańcie. No, i ten fragment miałem też na myśli właśnie, mm-hmm. co Paweł powiedział. No i jakby ja to widzę tak, że jeśli chodzi o takie wojny, gdzie nie są jakby to wojny religijne, można powiedzieć, mm-hmm. czy jeśli... Ale to nie jest... To nie jest... Zobacz, te wojny religijne nigdy nie były tylko religijne. One zawsze no tak, się wiązały ale z zdobywaniem tak, ziemi. Tak, tylko tyle, że jeśli mamy być poddani władzy właśnie, a nasza władza jest zdecydowanie świecka, ale mamy być jej posłuszni. Jeżeli nas napada kraj, a my jesteśmy wcielani do służby wojskowej, no to właśnie tak mamy robić, jak ten przykład, który Paweł przytoczył, że tyle, co w ramach tego rządu, tak? No ale jak na przykład za czasów Hitlera wcielali ludzi do wojska, co oni mieli robić? Oni mieli być posłuszni i mieli robić to, co im kazano? No tak, ale tam mówimy o ludziach, a tu mówimy o chrześcijanach, tak więc już są dwie różne rzeczy. Nie, co do ludzi tego świata, to jakby to jest wiadomo, ten świat się rządzi swoimi prawami. Pytanie, jak my, chrześcijanie, mamy się odnaleźć w tym świecie, który właśnie z jednej strony jesteśmy zobligowani do posłuszeństwa władzy, ale jak daleko? Jak daleko ta władza czyni dobrze i chroni obywateli, no to bezwzględnie. No natomiast tak, a przytaczasz przykład Hitlera, a tam nie było żadnej obrony. Tam. To był najeźdźca, a nie... No właśnie, czyli jak mamy najeźdźców, to wtedy nie. Czyli jak my jesteśmy, mamy jechać gdzieś tam, ale wiesz, on im tak wyprał mózgi, im powiedział, że to tak naprawdę to jest... Nadal nie byli, to nie były dzieci Boże. Jeżeli dziecko Boże pozwoli sobie wyprać mózg, to ja nie wiem, czy ono do końca jest dzieckiem Bożym. Tak. W takim układzie. No i myślę, że też jest tak, że to Duch Święty w danej sytuacji mówi człowiekowi, jak należy postąpić. Przekonuje go do tego. I, no ja to tak. No to zostawmy tego Hitlera. Weźmy, bo to rzeczywiście, masz rację. Tutaj jest chyba bardziej klarowna sytuacja. Tutaj pewien jest proces, który oni mieli szansę obserwować i widzieli te tendencje. No tam było dużo rzeczy, które można było... Pewnie też ludzie mieli inny dostęp do informacji niż my dzisiaj mamy, więc nie wszystko było dla nich tak jasne i oczywiste. Wiele rzeczy się gdzieś tam działo i potem nagle oni byli, że tak powiem, stawiani przed faktem, bo ktoś tam mieszkał na wsi i wiecie, nie było środków masowego przekazu, no to ludzie po prostu nie wiedzieli, co się dzieje. Nagle przychodziło wojsko i wiesz, wszystkich brali, werbowali i koniec, nie? I tam ktoś nawet nie wiedział, gdzie on idzie, no po prostu wiesz, kazali mu iść, no to szedł, nie? A poza tym, jak ktoś już był zwerbowany wcześniej czy tego, no to był, wiadomo, szkolony w posłuszeństwie, tak? I też nie rozumiał wszystkich tam politycznych aspektów. Ale to już inna rzecz. My dzisiaj nam jest to może trochę inaczej, na to patrzymy. Ale weźmy takie sytuacje jak tutaj, że najeżdżają nas najeźdźcy, tak? Najeżdżają nas dzisiaj Rosjanie, którzy są, znowu, te chłopaki tam wcieleni do tego wojska, niekoniecznie chcą to robić, ale ze strachu. Niewierzący ludzie, tak? Nie mówimy o wierzących. Mówimy o niewierzących chłopakach, którzy są wcieleni do armii rosyjskiej i każą im strzelać do nas, nie? Bo... No, tak. No to się i teraz oni strzelają. Ale teraz... Nie dlatego, że wierzymy w Jezusa, strzelają do nas, tak? No tak, tylko dlatego, żeby przejąć nasze terytorium, no, czy, na przykład. Czy jakkolwiek. No, no to, no. To chyba sprawa właśnie jest prosta. No właśnie nie wiem, czy taka prosta, bo jednak musisz zabić człowieka, który... też jest ślepym narzędziem jakiegoś tyrana, któremu odbiło, żeby najechać w kraj. On może nawet nie chciałby do ciebie strzelać, ale jak on do ciebie nie strzeli, to jemu w plecy strzela. Nie? On po prostu musi iść, bo mu powiedzą, jak się wycofasz, to my ciebie zabijemy. No tak, nie? Tylko ty musisz być posłuszny, gdzie... posłuszny władzy, tak? No więc właśnie, masz bronić swojego kraju. No tak, no, właśnie chyba tutaj się obroną własnego kraju nie jest poddanie się, tak? No... Ja nie wiem, no to jest, powiem, że to ja mam z tym dylemat. Miałbym dylemat zabić drugiego człowieka, żeby ratować mój kraj, czy moją, nie wiem, rodzinę, czy siebie samego, uśmiercając drugiego człowieka, który też wiem, że jest przymuszony do tego działania przez... A złodzieja byś zabił? No właśnie też miałbym problem. No ale to właśnie to jest problem. Właśnie nie. To jest problem z pozycji człowieka, który siedzi tu i teraz w pokoju. Tak. No mhm. I to się, to tak jak mówię, że Duch Święty wtedy prowadzi, przekonuje. I jakby ta konkretna sytuacja, tak? Gdyby się działa naprawdę, no to wtedy byś wiedział, jak się zachować. A teraz no możesz, teraz możesz nie wiedzieć. Właśnie sobie myślę, że jak teraz tego nie przemyślę, to wtedy będzie za mało czasu, żeby się zastanowić. Bo w Starym wtedy... Testamencie jest napisane, przepraszam, bo w Starym Testamencie jest napisane, że do godziny piątej, tam od drugiej do piątej, ogólnie w nocy, jeśli... No godzin tam nie było podanych, tak, ale od zmierzchu do świtu. Od zmierzchu do można było z tego złodzieja na swoim podwórku zabić. No, dokładnie. No, ale to znowu, to jest prawo dotyczące tego narodu w tamtym czasie i oczywiście, bo to jest jak dla nas jakiś wzorzec, to nam pokazuje, że okej, tu jest jakaś samoobrona, jest tutaj wolność, żeby coś zrobić i jest jakieś, są jakieś okoliczności łagodzące, czy wręcz umożliwiające zrobienie czegoś takiego. I na przykład w Stanach Zjednoczonych możesz mieć spluwę i na swoim podwórku możesz zabić intruza w niektórych stanach. W innych już nie ma takiego pozwolenia, więc też widzimy, że też się różnią między sobą w różnych stanach. W jednych możesz, w drugich nie możesz. I w jednym kraju możesz to zrobić, w drugim nie możesz tego zrobić. I teraz pytanie, czy nas ponad to wszystko, ponad te odmienne decyzje władz lokalnych, czy one determinują to, czy my też będziemy mieli tą spluwę i będziemy strzelać, czy wbijemy komuś tam nóż w plec, jak nas napadnie w nocy i czy odwołamy się do prawa Bożego, żeby usprawiedliwić takie nasze zachowanie, czy widzimy Pana Jezusa, który przychodzi i mówi, nastaw policzek. Albo nawet, ja bym znowu wróciła do tego fragmentu 16, jak Jezus mówi do uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i idzie za mną, bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. No co by zrobił Jezus? No ja nie widzę, żeby Jezus zabił drugiego człowieka, choćby, czy to by był chrześcijanin, czy człowiek niewierzący, czy wierzący, tak? No nie widzę tego. No ja bym, my byśmy może w jakiś sposób chcieli ratować swoje życie. No ale to też jest napisane właśnie. Więc teraz pytanie, co mają zrobić chrześcijanie w Rosji? Czy chrześcijanie w Rosji dzisiaj mają iść do wojska, skoro im władza każe i mówi, to są nasze ziemie, to są nasi ludzie, idziecie uratować naszych ludzi? Bo tak im władza mówi, prawda? Władza im mówi na Ukrainie, wy nie jedziecie zabijać Ukraińców, wy jedziecie ratować, wyzwalać Rosjan. Tam Rosjanie są prześladowani, tam Rosjanie są gnębieni. Ci Ukraińcy przez lata tam robili im krzywdę i wy jesteście wyzwoleńcami waszego narodu. Macie tam ratować waszych braci. Tak im władza rosyjska mówi, nie? No i teraz ten chłop... No to mówimy władzy, to klękajmy i módlmy się. Nie, to pewnie, no to się modlą, no tak, pewnie tak robią niektórzy, ale... No, widać, no teraz co mają zrobić? No załóżmy, tak? No, że modlą się. No i dałby Bóg, żeby oni usłyszeli ten głos Boży i go przyjęli. Ale wiemy, że czasami właśnie Bóg tak, wiesz, nie mówi bezpośrednio z nieba w takich sytuacjach. Nie daje takiego, wiesz, zawsze wyraźnego, co się chciałoby, tak, nie? Ile takich sytuacji było, że się pytaliśmy Boga i wydaje się, że Bóg nie powiedział nam wyraźnie tak czy inaczej, tylko... Gdzieś musieliśmy przed Bogiem zdecydować, co zrobimy. Nie? Rozważaliśmy za i przeciw i się zmagaliśmy. No i w końcu czasem... mówimy, chyba tak, Boże. No ja nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. No niestety, tak często bywa. I też tak jak słuchać tych świadectw ludzi z czasów wojny, to nie było tak, że oni zawsze wiedzieli, wiesz, Bóg im tam jakoś wyraźnie mówił, co mają zrobić. Oni po prostu kierowali się tym, co gdzieś rozumieli jako... Właśnie to, jak rozumieli Boga. Jedni brali za broń i szli, a drudzy nie brali za broń i umierali w więzieniach na przykład. Nie? I teraz pytanie, czy którzy dobrze usłyszeli, a którzy źle usłyszeli? Czy to tak? Czy musimy to pozostawić Bożemu sądowi i tak do końca nie jesteśmy pewni? Nie? Się zgadzam. No i a tak samo myślą świadkowie, więc tutaj akurat... Znaczy świadkowie to jest szczególny przypadek ich polityki, że tak powiem. To jest wszystko polityka, jeśli chodzi o organizację świadków. Ich antywojenna działalność też jest polityczna. Oni po prostu robią różne rzeczy, żeby się odróżniać od całej reszty i żeby pokazać, że oni są lepszymi chrześcijanami niż cała reszta. Nie? Więc to jest też moim zdaniem jedna z ich zwodniczych taktyk, bo widać, że w praktyce tego nie robią. Chociażby teraz w COVID-zie było widać, jak się zachowywali i jaką politykę prowadzili w COVID-zie, żeby móc swoją działalność prowadzić. Nakazywali wszystkim świadkom się szczepić na przykład. Nie? Czyli tutaj się, że tak powiem, kierowali polityką organizacji, a nie rzeczywistym dobrem tych ludzi, czy jakimś zdrowym rozsądkiem nawet w pewnych kwestiach. Więc to jest jakby inna tutaj, inny problematyka. Tutaj raczej myślę, że powinniśmy patrzeć na prawdziwych chrześcijan, chociażby z czasów Lutra, z czasów tych pierwszych reformatorów. Wtedy widzimy, tam powstają anabaptyści, którzy mają inne stanowisko. Luther i Calvin i inni, im podobni, byli za tym, żeby walczyć, żeby sięgać po broń. Oni wręcz przyczynili się, szczególnie Luther, do tego powstania chłopskiego. Nie to, że on je popierał, ale w jakiś sposób swoimi wypowiedziami i swoją postawą przyczynił się do tego, że powstał bunt wtedy i masę ludzi zginęło. Tam po prostu masę tych chłopów zginęło, nie? W tym samym powstaniu chłopskim. Ale on był za używaniem siły i był za używaniem takiej zbrojnej walki. Był za zbrojną walką. Nawet w imię religii. Przecież tam, wiecie, wtedy też to się wszystko wiązało. Tak? Religia była powiązana z polityką. I jak się czyta te historie, to tam wiadomo, że niektórzy obstawali za Lutrem z powodów jego poglądów, ale też to była polityka. Oni mieli swoje cele polityczne, które osiągali przez wspieranie Lutra, bo się mogli oddzielić od Rzymu, mogli się oddzielić od podatków, danin, które musieli płacić Rzymowi. Chcieli się po prostu oswobodzić i wyzwolić. Więc dla nich ta cała religijna strona była też narzędziem ich politycznej walki. Więc mamy właśnie Lutra, mamy innych, którzy sięgali po broń, wręcz stosowali przemoc wobec tych, którzy się nie chcieli do prawa Bożego stosować. I mamy anabaptystów, którzy powiedzieli, nie wolno nam tego robić. My nie będziemy brali miecza, bo Jezus powiedział, że kto mieczem wojuje, to mieczem nie ma. Może byśmy jeszcze spojrzeli. Ale tam jest do objawienia właśnie ten odnośnik. Odnośnik jest, tak. Mhm. No to przeczytajmy. I to by było trzeba przeczytać. Masz mowę? A ty chcesz jeszcze objawienia? Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że po tym wersecie Jezus mówi przecież o tych zastępach, które ojciec ma. Jakby, tak. To też daje nam pewien obraz, że jak staniemy w obliczu jakiegoś zagrożenia, to tak jak Daniel, gdzie był rzucony tak, do jaskini, tak, później tych trzech Meszachy. Szadrach, Meszach i Abednego. No to oni się nie buntowali. Oni powiedzieli, jak Bóg będzie chciał, to nas przecież ochroni. Mm-hmm. Jak mamy Elizeusza czy Eliasza, gdzie widzi te zastępy niebieskie, to czy my, będąc dziećmi Bożymi, to przecież wiemy, że mamy w psalmie, że nasz los jest w Bożych rękach, więc jak Pan będzie tego chciał, to przecież nie pozwoli nam, żeby nam się krzywda stała. Ale jeśli ma się stać, no to dopuści do tego, tak? Czy nie jest to według tego, co dalej Jezus mówi? Czy to tak nie powinniśmy właśnie do tego podchodzić? Wszystko w rękach Boga przecież. To jest jedna strona i tak niektórzy właśnie rozumieją, że tutaj powinniśmy ufać Bogu, że On ma moc nas wyratować, wyzwolić, a z drugiej strony widzimy przykłady ludzi, którzy jednak gdzieś tam sięgali po ten miecz i przeciwstawiali się i teraz musimy to jakoś połączyć, tak? Gdzie, kiedy tak, gdzie, kiedy nie, gdzie tutaj jest jakieś usprawiedliwienie, a gdzie nie powinniśmy tego robić. No właśnie tak. I tutaj w objawieniu mówi nam ten fragment tak, że no, nie ma recepty, jak mamy postąpić. Że założenie możemy mieć takie albo tak, albo tak. Mhm. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Mhm. Nie ma recepty tak albo tak. Mhm. Tylko się okaże w trakcie. No. To i tak samo nie możemy powiedzieć, że ci, co tam walczyli, tak, i zabijali, no to to źle robili. Nie, ja tamci, się nie ważę i sądzić. To, nie, absolutnie. Ja się osobiście nie ważę sądzić kogokolwiek w tego typu decyzjach. Natomiast mówię, są te dylematy, tak? Są to realne dylematy, ponieważ mamy postawę Pana Jezusa, który w obliczu no, takiego zagrożenia widzimy, dopuszcza. W innych momentach, wcześniej, kiedy nie nadszedł Jego czas, za każdym razem Jezus swobodnie przechodzi przez te tłumy, które chcą Go zabić, które chcą Go zrzucić z góry, czy w jakikolwiek sposób Mu zagrozić. Jezus spokojnie wie, że nic Mu nie grozi i faktycznie nie, mówi, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wie, że w taki czy w inny sposób będzie ochroniony i był za każdym razem cudownie ochroniony. Ale przychodzi ten moment i Jezus już wie, że to nadeszła godzina i pozwala na to. Nie? I teraz właśnie pytanie, czy my, kiedy jeszcze nie nadejdzie godzina, nasza nadejdzie godzina, to będziemy wiedzieli. No, tak, no, tak, pytanie, to czy będziemy wiedzieli, nie? No, a to też właśnie chyba jest kwestia tego, w jakim momencie jesteśmy życia, tak, i na ile zaufaliśmy, na ile wierzymy. I na ile znamy Boga, tak? No bo myślę, że na początku to tak różnie. No, Piotr tutaj widać jeszcze nie wiedział, prawda? Ewidentnie nie rozpoznał, że to nie jest czas, by walczyć i myślał, że trzeba teraz walczyć. A jednak był to niewłaściwy moment. Więc na pewno, tak jak mówisz, ja myślę, że do tego to się tak naprawdę sprowadza, nie? Na ile jesteśmy tej myśli Chrystusowej, na ile jesteśmy wrażliwi na głos Ducha Świętego, na ile jesteśmy podobni w ogóle do Jezusa. To zdecyduje o tym, czy dobrze, czy źle postąpimy. Czy pójdziemy we właściwą stronę, czy w niewłaściwą. I to rzeczywiście nie jest takie proste. Są takie fragmenty jak ten, które się wydają mówić jedno, ale są inne fragmenty, które na przykład mówią o władzy, która nosi miecz i nie na próżno nosi miecz. I ma prawo się posługiwać tym mieczem, wymierzać sprawiedliwość. Czyli ludzie, którzy pracują w organach władzy, wydaje się, że też mają przyzwolenie od tego, do tego, żeby ten miecz nosić i tym mieczem się posługiwać. Więc to jest inny fragment, który trochę równoważy to, co tutaj Jezus mówi, czy w innym miejscu. Mamy różne życiowe sytuacje, kiedy na przykład, no nie wiem, mamy obowiązek chronić nasze dzieci, tak? Ktoś na przykład chciałby, nie wiem, porwać nasze dziecko, czy zrobić krzywdę dziecku i teraz co, będziemy modlić się, Boże, ratuj moje dziecko, czy jeżeli możemy coś zrobić, to jednak podejmiemy jakieś działania i będziemy starali się zatrzymać. Niekoniecznie będziemy chcieli zaraz zrobić krzywdę temu, ale jeżeli nie będzie innego wyjścia, no, kwestia tak, krzywdy dziecka, ale, czy krzywdy właśnie, no tak, oprawcy. Ale tu jest dowód właśnie na to, że nie możemy jakby się przygotować na to. No tak. Bo jakbyś chciał się przygotować i teraz zdecydować, no to albo kupujesz tą broń, albo jej nie kupujesz. No tak? No tak. Jeśli kupujesz, to po to, żeby jej użyć. No czyli, raczej tak. Czyli już przybierasz. Czyli już przemyślałeś i już zająłeś stanowisko i wtedy jak przyjdzie sytuacja, to już wiesz, gdzie te libery szukać. To już nie pytasz wtedy Boga, tylko lecisz i strzelasz. No bo już teraz przemyślałeś, właśnie no, o to chodzi. To nie ma być przemyślane chyba. To no właśnie o pewnych rzeczach myślę, że powinniśmy myśleć. No ale nie w takim przypadku. No ja akurat miałem taką sytuację, Paweł już pewnie wie, że byłem tam okradziony, tak w pokrótce i okradziony tam z kilku rzeczy, z kilku. I tak po prostu myślałem, że ja nie pójdę, nie zgłoszę na policję. No i nie zgłosiłem tego. A w końcu pod tam była sprawa w sądzie i tam zostało to zgłoszone, ale no... No ale... Aha, no i tak jak rozmawialiście, to też przypomniał mi się Stary Testament, że tam przecież ciągle były walki, tak? Przez całą księgę, tak przez jak Mojżesz szedł, chodził, jak lud szedł, Izrael szedł z Mojżeszem, też były walki, potem jak No to cały Stary Testament jest pełen wojen, walk, tam Dawid przecież walczy z Filistynami, wszyscy ci sędziowie i tak dalej. No tak, tam jest mnóstwo tego, tylko teraz przychodzi Jezus i nagle mówi, nadstaw policzek. Nie? Nagle mówi, oddaj szatę. Nagle mówi, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Coś z tym musimy zrobić. Ty już nie masz jednego narodu świętego i wszystkich bezbożników dookoła, których jeżeli nie chcą się opamiętać i żyją w grzechu, to Bóg nakazuje anihilować. Tutaj czegoś takiego nie ma. Ani my nie idziemy do innych krajów i albo się nawrócą na chrześcijaństwo, albo ich spalimy. To tak w średniowieczu robiono, nie? Ogniem i mieczem głoszono chrześcijaństwo, ale wiemy, że to było niewłaściwe. To nie było po Jezusowemu, nie? Jezus czegoś takiego nie nakazał. Czyli to, że w Starym Testamencie Bóg Jahwe rzeczywiście posłał swój lud do tej ziemi i kazał im wykonać sąd. To był Boży sąd nad tym ludem, nad tymi ludami. To jest inna rzecz. W Nowym Testamencie my nigdzie nie dostajemy takiego najmniejszego nawet wskazania, żebyśmy coś podobnego robili. Więc tutaj papiestwo wymyśliło takie rzeczy. I organizowali krucjaty, organizowali różne rzeczy, żeby podbijać ziemię, żeby zdobywać i tam mordowali i tak dalej, nie? W imię chrześcijaństwa. Ale wiemy, że to była polityka kościelna, tak? To chodziło o pewne polityczne rzeczy. Nie mówię, że tam nie było elementu wiary, bo jak tam walczyli o Jerozolimę czy coś, tam też były kościoły i tak dalej. Tutaj to nie jest takie proste, ale widać w tym niestety też masę polityki, masę chciwości. I to jest właśnie to wielkie niebezpieczeństwo dla nas. Czym my się kierujemy? Nam samym jest trudno to ocenić. Czego my bronimy? Czy my bronimy rzeczywiście tutaj Królestwa Bożego i woli Bożej, czy chronimy własny majątek? I jesteśmy gotowi zabić drugiego człowieka, żeby nasz majątek ochronić, nie? Na przykład. Tak jak tutaj mówisz, że w pewnych stanach, no jest takie prawo. Możesz mieć giwerę w domu, jak przyjdzie złodziej, to go zastrzelisz, to zgodnie z prawem go zastrzelisz i ci nic nie zrobią. I teraz pytanie, czy chrześcijanin zastrzeli kogoś, kto przyjdzie mu okraść chałupę, czy mu po prostu pozwoli okraść i będzie dochodził tego w inny sposób, żeby go jednak nie zastrzelić. Albo czy strzeli mu w nogę, czy strzeli mu w głowę, nie? No nie, ale to tak nie można tego rozpatrywać. Znaczy to uproszczenie jest, nie? No tak, no ale to mamy się kierować jakby prawem Bożym, a nie tym prawem. No ale jak to prawo ci pozwala, wiesz, to no mówisz... ale to co, no to jak prawo mi pozwala na wielożeństwo, to mam się mam mieć 10 rząd? No to raczej nie. Najpierw prawo Boże, tak? Zdecydowanie. No ale wiesz, są chrześcijanie w Stanach, którzy bardzo mocno obstają za tym, żeby mieć broń. Uważają, że to jest ich prawo. I że... Ja ich nie znam, nie wiem. No, tak. Są chrześcijanie, którzy bardzo mocno tam też... Są chrześcijanie, którzy są katolikami, także no, to mnie nie przekonuje. No, myślę o ewangelicznych chrześcijanach. Także to są właśnie te odmienności naszych, chociażby właśnie gdzie dorastaliśmy, nie? Jesteś chrześcijaninem w takim stanie, gdzie wiesz, wszyscy mają spluwy w domu, to po prostu to jest normalne. Wszyscy mają spluwy i to jest, oni są jakby wykonawcami prawa. Tam wiesz, jest szeryf daleko, mieszka, nie zdążysz zadzwonić, żeby ci przyjechał pomóc. No to ty jesteś szeryfem w swoim domu, nie? I ty jakby w imieniu prawa jesteś stróżem tego prawa i masz prawo do spluwy i masz prawo do strzelania do niej, tak jak szeryf ma prawo do strzelania. Na swoim podwórku. Nie możesz, wiesz, wychodzić z tą spluwą poza podwórko. Ale na podwórku swoim jesteś, masz od władzy, masz pozwolenie, że jak coś się złego dzieje u ciebie, to ty masz strzec tutaj prawa i strzelać do złodzieja. No i to wiesz, z taką mentalnością dorastasz, nawet nie kwestionujesz tego, do głowy ci nie przyjdzie, że to coś może być niewłaściwego. No tak było od dziada, pradziada, wszyscy tu mieli broń. No to bo... czytasz fragment, nastaw policzek i wtedy się zastanawiasz. No tak, zastanawiasz się, a z drugiej strony czytasz władza nie na darmo nosi miecz. Nie na darmo spluwał mnie, wisi na ścianie. No, to nie są łatwe rzeczy. Naprawdę nie są łatwe rzeczy. Ale no, powinniśmy o nich rozmyślać, bo kto wie, co jeszcze nam przyjdzie tutaj, czemu stawić czoła, nie? Ja? Pomódlmy się, kochani. Dziękujemy Tobie, kochany Ojcze, za to, że dałeś nam swe słowo, dałeś nam te historie, dałeś nam te nauki, abyśmy szukali Twojej woli, szukali Twojego Królestwa, szukali życia według Ducha. Prosimy, działaj w naszych sercach i pomóż nam poddawać się Tobie. Pomóż nam żyć według Ducha, nie żyć według ciała, nie żyć według właśnie mądrości tego świata, nie kierować się tym, czym kieruje się większość wokół nas, nie tym, co jest modne dzisiaj w tym świecie, nie tym, co ten świat na różne sposoby propaguje, do czego nas przekonuje, ale daj nam wrażliwość na Twój głos, daj nam mądrość w zrozumieniu tego, co mówisz do nas przez Twoje słowo. Abyśmy w obliczu tych różnych decyzji życiowych, kiedy właśnie często nie ma czasu, żeby się zastanawiać, trzeba coś szybko zrobić, trzeba coś szybko postanowić, abyśmy, Panie, rzeczywiście mogli dobre działania podjąć, dobre kroki, żebyśmy nie postąpili według ciała, żebyśmy właśnie wtedy nie poddali się słabości naszego umysłu, czy właśnie presji opinii publicznej, czy tego, co ludzie wokół myślą, ale żebyśmy mogli być Twojej myśli, uwielbić Ciebie w naszych decyzjach, bez względu na to, jaką przyjdzie nam zapłacić za to cenę. Prosimy o Twoją łaskę, Twoją pomoc i też o tych wszystkich, którzy stoją przed tymi dylematami, którzy właśnie na Ukrainie, w Rosji i wielu innych krajach stoją właśnie przed tym dylematem, czy wziąć do ręki broń, czy strzelać do drugiego człowieka, czy bronić się, czy uciekać. Modlimy się, kochany Panie, o Twoją łaskę i mądrość dla nich, o światło Twoje i przekonanie od Twojego Ducha. Prosimy. Pragniemy szukać Twojego Królestwa, Jego sprawiedliwości. Daj nam Twoją mądrość z góry. Prosimy. Amen. Amen. Amen.